Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Schaarloos in Rotterdam is een grote ravage ontstaan na een explosie in een garage. De ontploffing was in een auto die vervolgens naar buiten vloog en op zijn kant belandde. Daarop brak er brand uit in meerdere panden. Over de oorzaak is nog niets bekend. Er is zeker één gewonde gevallen. In het woonblok waar de explosie was is ook een vuurwerkopslag. Uit voorzorg werd het vuurwerk daar weggehaald. Van tientallen panden in de buurt zijn de ramen gesneuveld. Bewoners van 25 woningen kunnen vannacht niet thuis slapen. Ze worden opgevangen in een sporthal. De drone die zondag insloeg op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië werd niet onschadelijk gemaakt, omdat niet duidelijk was van wie die drone was, schrijven de Wall Street Journal en CNN. Toen de vijandelijke drone aankwam bij de Amerikaanse basis, keerde een drone van de VS terug naar dezelfde plek. Daardoor ontstond er verwarring bij de Amerikanen. Bovendien vloog de vijandelijke drone laag, waardoor die mogelijk de luchtverdediging van de legerbasis kon ontwijken. Bij de aanval kwamen 3 Amerikanen om het leven en zeker 40 militairen raakten gewond. De politie heeft een man uit Heiloo opgepakt omdat hij aan kinderen op een schoolplein zijn geslachtsdeel zou hebben laten zien. Ook zou hij hen hebben betast. De man viel de kinderen zaterdag lastig. Toen de politie daarna onderzoek deed op het schoolplein, fietste de verdachte daar langs. Een kind herkende hem en na een achtervolging hield de politie de man aan. Bij een brand in een woning in een appartementencomplex in Leiden is de afgelopen avond een vrouw op leeftijd omgekomen. Het vuur ontstond om iets voor 10 uur in de Paulien de Haanstraat in de wijk Stevenshof. Hoe dat kon gebeuren is nog onbekend. Andere appartementen in het gebouw werden ontruimd en gecontroleerd op roet- en stankoverlast. Daarna mochten de bewoners weer terug naar huis. Het weer blijft vannacht droog met minima rond de 5 graden. In de ochtend is het zonnig in het binnenland en later wordt het overal bewolkt. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, hoe pak je je leven weer op na een groot verlies? En is er een manier hoe je het beste kunt rouwen? En hoe krabbel je dan weer op na tegenslag? Deze nacht staat helemaal in het teken van veerkracht. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, een hele goede nacht. Is veerkracht iets universeels? Is het voor iedereen anders? En wat moet je doen om jouw eigen veerkracht te vinden? Waar moet je zoeken? Bij mij te gast is Lisanne van Zadelhof. Zij is zowel ervaringsdeskundige als expert op dit gebied. Ze schreef de boeken Je bent jong en je rouwt wat en We zullen doorgaan over rouwen en het vinden van hoop. Daarin sprak ze met tientallen mensen over wat hun of wat hen de kracht gaf om weer door te gaan. Lisanne van Zadelhof, welkom. Fijn dat je er bent hier in de studio. Dankjewel. Zo 's nachts. Ben je een beetje een nachtmens? Ja, heel erg. Ja? Ja, maar ik moest nu toch wel voor mijn gevoel een uurtje langer opblijven dan ik normaal gewend ben. Dus okay. Het was wel anders. Oh, echt wel late slaper, ja. Ja, echt. Oké. Okay. Ja. Nou, dan komt het sowieso goed het komende uur. Hoop je. Zeker. Ja. Hey, ik heb je dit nog niet verteld toen je net hier de studio binnenkwam. Wij kennen elkaar niet. Maar we waren wel een soort van directe collega's. Weet je dat? Wist je dat? Nee. Ik schreef over natuur voor de correspondent. Jij schreef tegelijkertijd over rouw voor de correspondent. We schreven dezelfde, of in ieder geval niet dezelfde verhaalserie, maar allebei een verhaalserie voor de correspondent. Volgens mij was dat bij jou in ieder geval naar aanleiding van je boek Je bent jong en je rouwt wat. Ja. 3 jaar geleden. Ja. Ja, toen schreef je een verhaalserie. Waarom was dat thema? Ja, waarom kwam dat zo op bij jou? Mijn moeder overleed in 2017. Mm-hmm. En toen heb ik dus een eigen boek geschreven over mijn eigen rouwproces. Omdat ik de grilligheid en de gekte die bij mijn rouw kwam kijken, wilde ik normaliseren. Ik wilde gewoon laten zien, zo kan het zijn. Zo is het bij mij geweest. En dat boek was af en daar kreeg ik zoveel reacties op. En dat bleef maar komen. En wat ik zo fascinerend vond, was dat mijn verhaal was heel gedetailleerd en heel erg op mij. Ja, dat ging alleen maar over mij en mijn moeder en mijn vader en mijn broertje en de mensen om ons heen. Maar het was echt een heel persoonlijk verhaal en ook best wel precair. En toch waren er allerlei mensen van jong, oud, allerlei soorten verlies hadden meegemaakt. Van een partner tot een broer verloren, tot een vader, moeder verloren. Tot gewoon iemand niet verloren aan de dood, maar op een andere manier kwijtgeraakt. Dus door een scheiding of door een vermissing. Dus allerlei mensen die ander soort verlies hadden meegemaakt. En die mailden mij allemaal hetzelfde. Namelijk, ik herken me zo in jouw verhaal. En toen dacht ik, wat is dat toch? Dat daar dus, terwijl ik zo ben uitgeweid over mijn eigen situatie, dat ik dus tegelijkertijd dus kennelijk ook iets heb besproken van andere mensen. Had je dat verwacht, dat het zoiets los zou kunnen maken bij mensen, zo'n boek? Nee, ik dacht echt, kijk, weet je, als je bij bol.com rouw en dan de categorie boeken, dat ging ik doen voordat ik mijn boek ging pitchen. Mm-hmm. Ja, toen werd ik echt ontmoedigd van hoeveel rouwboeken er zijn. Dus nee, ik had totaal niet verwacht dat dit zou gebeuren. Ja, er was geen direct handboek voor hoe te rouwen of zoiets. Nee, maar ja, ik wilde dat schrijven, maar dat is mij ook niet gelukt eigenlijk. Nee? Nee. Oh, ik vond dat er best wel veel tips in stonden over, nou ja, hoe rouw je nu eigenlijk? Maar misschien is dat dan mijn herkenning in jouw verhaal, maar... Ja, nou, dat is dan misschien wat ik onbewust heb gedaan. Maar kijk, ik snakte heel erg toen mijn moeder dus was overleden. Ik was 27, dus relatief jong. Ja, ik was onthand en ik snakte echt naar een stappenplan. Van als je vandaag dit doet, dan voel je je morgen een heel klein beetje 1% beter. En als je dat dan zo 100 dagen door doet, dan kom je weer op 100%. Ja, ja. Dat was er niet en dat is er nog steeds niet. Ja, kun je me even meenemen naar, want je moeder is dus overleden. Wanneer was dit? Nu kom ik dus op zo'n moment dat ik even moet rekenen inmiddels. Maar dat is 2017. Dus dit jaar is ze 7 jaar dood. Oké. Okay. Ja, waarin is ze overleden? Ze had darmkanker. Oké. Okay. Ja, en dat was uitgezaaid. Dus wij hoorden eigenlijk, kregen we het slechte nieuws. En toen heeft ze nog 10 maanden geleefd. En toen is ze overleden. Ja. Vond je vond je die 10 maanden voldoende om afscheid te nemen? Kon dat een beetje? Ik vond het eigenlijk te lang duren. Maar dat was eigenlijk vooral omdat mijn moeder heel veel pijn had. Mm-hmm. En ik vond het heel wrang om te zien dat zij afscheid moest nemen van het leven terwijl ze nog een leven was. Dus ze was basisschooljuf en ze volleybalde heel veel. En ze had heel veel vrienden en heel veel vriendinnen. En ze was heel gek op haar familie. En ze moest dat allemaal beetje bij beetje loslaten. Dus ik herinner me nog heel goed dat haar volleybaltas gewoon echt weken in onze gang heeft gestaan. En dat we niet zo goed wisten wat we daarmee moesten. Maar we wisten wel allemaal, ja, die tas gaat ze niet meer oppakken. Want ze kan niet meer naar de sportschool. Maar dat was heel wrang om te zien. Dus in die zin was het voor haar beter geweest als het sneller was gegaan. Dat klinkt heel wrang, maar dat ik heb haar die pijn... Had ik haar nooit gegund. Had ik haar nooit zien willen hebben. Ja, en voor ons, ja, we hebben nog wel dingen kunnen uitspreken. Maar ja, ook moeizaam. Want de dood was wel een roze olifant in onze woonkamer. Ja, dus daar ging het eigenlijk niet echt over. Nee. Nee. Nee. Hoe is dat daarna gegaan? Dus ze heeft 10 maanden die pijn nog gevoeld. Ze is daarna overleden. Hoe vond je dat? Viel je in een zwart gat? Hoe werkte dat voor jou? Ja, eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk... Ik dacht elke keer, die klap komt nog wel. Wat mensen zeggen, de klap komt nog wel. Maar dat is, ik heb eigenlijk gewoon elke keer allemaal klapjes gekregen. Dus het was niet dat ik in één keer de grond onder mijn voeten vandaan voelde vagen. Zo was dat niet. Dus ik heb geleefd en gerouwd. En soms rouwde ik meer dan dat ik leefde. En soms leefde ik meer dan dat ik rouwde. En nu is het een soort van rouwend leven, levend rouwen. Nu is het een soort van samengevoegd. En... Ja. Wist je hoe je moest rouwen voordat je ging rouwen? Ja, dat is een mooie vraag, maar nee. En ik dacht dus van wel. Ik ging heel erg opzoeken wat rouw betekende. Ik googelde ook echt op de term voorrouw. Dat had ik zelf bedacht. En dat leek me wel... Ik dacht dat dat bestond. Dus ik heb me er zoveel mogelijk op geprobeerd voor te bereiden. En uiteindelijk stond ik echt met lege handen toen ik begon. En dat, ja, weet je, je moet dat voor jezelf uitvinden. Ja. En voordat je er dus achter bent dat je het voor jezelf moet uitvinden en hoe je het dan uitvindt, ja, dan ben je wel even verder. Ja. Hoe zag rouwen voor jou er dan specifiek uit? Want je vond het dus zelf uit uiteindelijk. Van tevoren dacht ik, ah ja, als er dus iemand doodgaat die heel dichtbij je staat, dan ben je heel verdrietig en dan ga je heel veel huilen. Best wel een beetje simplistisch. Als ik het nu zeg, dan vind ik het bijna een beetje kleuterachtig. Maar dat dacht ik dus. Maar mijn rouw zag er ook uit. Er ontstond ook heel veel woede. Ik was ik ben 2 jaar lang intens boos geweest dat mijn moeder doodging. Mm-hmm. En dat ze maar 56 mocht worden en dat ze zoveel pijn heeft gehad. En zij wilde helemaal niet dood, dus hoezo moest zij dood? Ja, dat is ook weer een hele simplistische vraag. Maar ik heb daar heel erg mee geworsteld. En ik was ook heel jaloers op mijn... Ja, ik schaam me daar dus nu een beetje voor. Maar ik was heel jaloers op mijn vriendinnen die allemaal nog wel moeder hadden. En ik was ook... heel onzeker. Op een of andere manier zijn de mensen die heel dichtbij je staan, die vormen allemaal samen een soort van harnasje. En mijn moeder was weg, dus ik was een deel van dat harnas kwijt. Dus ik was ineens heel onzeker over, staat deze broek mij wel? Ben ik wel een leuk mens? Kan ik nog wel een leuke partner zijn voor mijn toenmalige vriend? Word ik ooit weer gelukkig? Kan ik ooit weer lachen? Ja, dat, dus er kwam veel meer bij kijken dan alleen maar dat verdriet. Dat was rouw voor mij. Ja. Kun je lachen nu? Ja, kijk. Ja. Grote glimlach. Is het bewijs? Ja, dat ging bij mij al best wel snel. En dat ik kan je niet uitleggen hoe grote opluchting dat was, dat ik voor het eerst weer kon lachen. Ja. Wanneer was dat? Weet je dat nog eigenlijk? Nou, dat specifieke moment weet ik niet meer precies. Maar ik weet nog wel dat ik op de fiets zat en mijn moeder overleed in de lente. Mm-hmm. En het was heel zonnig in die periode. En in het begin was ik echt inwendig heel pissig op mensen die op het terras zaten. Dat ik echt dacht, waarom zitten jullie op een fucking terras? Mijn moeder is dood. Weet je, het leven is niet meer zo leuk. Maar ja, dat was natuurlijk heel dat was voor jou zo. Ja, natuurlijk. Voor mij heel persoonlijk nagedacht vanuit mijn eigen situatie. We wisten die mensen veel wie Paola van Zadelhof was. Maar op een gegeven moment zat ik op de fiets, was het ook weer zo lekker weer. En dat ik zo echt voelde dat de zon op mijn huid scheen. En dat ik dat heel fijn vond. Van, oh, lekker, het is lekker warm. En dat ik ook weer zin had om met mijn vriendin het terras op te gaan. En dat moment, dat was zo fijn. Ja, dat je dus merkte dat... Ja, misschien je wel in ieder geval voor een deel door dat rouwproces heen was. Ja, of eigenlijk misschien dat je dus ervaart dat leren genieten van hele kleine dingen juist onderdeel is van het rouwproces. Want ik denk dat ik nu intenser leef en intenser geniet doordat ik zo dicht bij die dood van mijn moeder heb gestaan. Ja. Wanneer dacht je eigenlijk van, ik ga hier een boek over schrijven? Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat niet zelf heb bedacht, maar dat mijn moeder dat heeft bedacht. Die zei, ik denk al eigenlijk in het begin, toen ze net te horen had gekregen dat ze dood zou gaan, toen hefde ze zo haar hand op, een beetje zo, de vinger, een beetje zo bedweterig. En dan wees ze zo naar mij en zei ze, jij gaat hier zeker over schrijven, hè? Ja, en toen dacht ik, ja, doe even normaal. Je bent er nog. Waar slaat het nou weer op om nu al... Een plant, ik vond het echt luguber dat ze dat zo uit had gedacht. En toen zei ik iets van, ja, ik denk het wel. Maar eigenlijk meer omdat ik er een beetje van af wilde zijn. En toen zei ze tegen mij van, ja, doe maar wel pas als ik er niet meer ben. En toen was ze er niet meer. En toen heeft het nog wel even geduurd voordat ik het lef had om het te pitchen echt bij een uitgever. Maar het was eigenlijk al wel toen mijn moeder dat zei, was het eigenlijk al wel beklonken. Ja. Hoe moeilijk was het om op dat moment de pen op te pakken? Want dat lijkt me ontzettend persoonlijk ook. Ja, eigenlijk heel makkelijk. Ja? Ja, dat gevoel dat... wat jij misschien hebt met presenteren... dat de woorden gewoon uit je mond rollen... dat je al doende praat. Mm-hmm, nou, dat, soms gaat het goed, ja. Ja, nou ja, dat gaat bij mij met schrijven ook niet altijd goed. Maar dit zat echt in mijn vingertoppen. Ja. Dit dus moest eruit. Het kwam gewoon. Ja. Ja. Weet je nog, ja, bedoel, ik heb je boek gelezen, maar weet je nog wat je als eerste opschreef? Waren dat ook echt de eerste zinnen uit je boek? Of waar begon je? Ja, dat waren wel de eerste zinnen, ja. Ja. Ja, maar ik heb het niet helemaal chronologisch opgeschreven. Ik weet dat ik bijvoorbeeld de sterfscène heb ik heel erg voor me uitgesteld. En dan denkt iedereen, dat dacht mijn redacteur, die dacht, oh, dat vind je misschien moeilijk, omdat het emotioneel moment was. Maar dat is eigenlijk puur omdat ik zo belangrijke scène heel esthetisch en mooi en niet plat wilde neerzetten. En dat ik een beetje schrijfangst kreeg van, gaat dat wel lukken? Dus dat was eigenlijk je wilde heel... het te mooi doen misschien. Ja, en tegelijkertijd wil je het ook het lelijke laten zien. Mm-hmm. Ja. Op een gegeven moment, nou, dan ben je dus bezig met dat boek. Voor dat boek heb je ook best wel grondig onderzoek gedaan, als ik het zo mag zeggen, ook naar rouwen, de lichamelijke effecten ervan. Wat zijn de lichamelijke effecten volgens jou van rouwen? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het heel veel effect heeft op ons cortisolgehalte. Dus, mm-hmm. dus onze dat wordt ook wel het stresshormoon genoemd. Het is niet alleen maar het stresshormoon, maar het komt vrij onder andere bij stress. En dat zorgt voor hoofdpijn, voor eigenlijk allerlei soorten klachten. We weten ook dat mensen heel veel met vermoeidheidsproblemen / concentratieproblemen kampen. En dat komt eigenlijk omdat, dit is mij zo uitgelegd door een hoogleraar. Hij vergeleek, kijk, als wij dingen meemaken overdag, dat slaan we op en aan de iets prefrontaals. De prefrontale cortex. Ja. Ja, mijn vader zei vroeger altijd dat hij nog niet voldoende ontwikkeld was, volgens mij. Maar, bij jou? Of? Ja, bij mij. Nu inmiddels wel, ja, toch? Dat hoop ik, ja. Nou ja, zo kom je wel over. Maar, nou goed, dus we maken dingen mee. We slaan het aan de voorkant van ons brein op. En als we slapen, wat normaal nu dus mensen doen op dit tijdstip, worden die herinneringen en de gedachtes en de ervaringen en de dingen die we hebben gedaan, dus de dingen die we hebben uitgevoerd, worden naar achteren, naar de achterkant van ons brein vervoerd. En daar worden ze opgeslagen. Maar als je iets heel traumatisch meemaakt, iets heel verdrietigs, iets heel ingrijpends, dan wordt het niet aan de... Dan wordt het ook aan de voorkant, daar wordt het ook in het begin opgeslagen. Mm. Alleen dat wordt niet in één nacht opgeruimd. Ja. Dus dat blijft voor in je brein kleven. Zoals die hoogleraar Jos de Keizer, die beschreef het zo mooi als kauwgum dat op de straat achterblijft na een stapnacht in de stad. Dat alles wordt opgeruimd, behalve die kauwgum. Behalve die kauwgum, ja. En je traumatische ervaringen. En verlies hoort daar ook bij, is die kauwgum. En dat kost dus heel veel, dat kost ons heel veel tijd en schoonmaaknachten om die herinneringen weer een beetje naar achteren te bonjouren. En dat zorgt er dus voor dat we met concentratieproblemen rondlopen en het gevoel hebben dat prikkels veel te sterk binnenkomen. Ik beschrijf het zelf als, het voelde voor mij als alsof er met een kaasschaaf mijn opperhuid eraf was geschaafd. Oh. Omdat alles... Ja, dat klinkt heel dramatisch. Ja. Nu heb ik dat een heel pijnlijk beeld in mijn hoofd. Ja, sorry als je visualiseert. Maar dat voor mij betekende dat dus dat alles heel intens binnenkwam. Mm. Dus dan zat ik in een restaurant en dan liet iemand zijn vork vallen en dan zat ik echt tegen het plafond. Het doet gewoon heel veel met je lijf. Ja, maar dus dat stukje kauwgom, zoals die hoogleraar dat beschreef, dat merkte je dus eigenlijk bij je eigen rouwproces ook? Ja, alleen... Ik ben dat dus eigenlijk gaan onderzoeken. Wat doet rouw met ons lijf en met ons brein? Mm-hmm. En wat voor een rol heeft rouw in onze samenleving? Ik ben dat pas gaan onderzoeken toen ik al 2 jaar verder was na de dood van mijn moeder. Voor de correspondent was dat. Dat ik echt in die wetenschappelijke hoek dook. En dat ik erachter kwam dat er ontzettend veel over geschreven is. Wat weer heel troostend was voor mij. Maar ik kwam er dus eigenlijk een beetje te laat achter. Als in... Ik ben heel blij dat ik het nu weet, maar ik had het eigenlijk toen wel willen weten. Dan had ik iets milder naar mezelf kunnen zijn. Ja, wat ik wel bijzonder vind, want eigenlijk praat natuurlijk... en misschien deed je dat zelf in het begin ook niet... maar eigenlijk praat niemand over de fysieke effecten van rouw. Zoals je hem nu beschrijft, ik heb er nog nooit zo over nagedacht. Ja, weet je, ik heb ze zelf meegemaakt en ik ben iemand die heel veel nadenkt... maar ik heb het ook niet gekoppeld aan rouw. Mm-hmm. Of misschien wel een beetje. Maar ik denk, kijk, er is best wel een kloof tussen... wetenschap en waar we in ons dagelijks leven mee bezig zijn. En ik denk als je rouwt, dan zoek je die wetenschap helemaal niet op... omdat je gewoon andere dingen aan je hoofd hebt. Dus die kennis is er. En ik denk dat we er meer over zouden praten als we die kennis paraat hadden. Maar dat hebben we gewoon niet. En dat is wat ik met mijn verhalenserie wilde. Ik wilde dat dichter naar de mensen, naar de rouwende. Of ja, eigenlijk rouwt elk mens wel een keer. Mm-hmm. Ik wilde dat dichter bij de mensen brengen, die kennis. Ja, had je dat zelf ook liever gehad? Dat je die kennis wel had toen je moeder overleed? Ja. Ja, ik had mijn eigen artikelen wel willen lezen. Ja, maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Ja, soms word ik daar ook wel een beetje... Ja, verdrietig is een groot woord. Maar als ik daar dan nu aan terugdenk... Ik ben nu 7 jaar verder, hè. Als ik dan nu denk aan de Lisanne van... die in dat eerste jaar echt worstelde... en niet begreep wat er allemaal ik begreep niet wat er met mezelf gebeurde, wat er met mijn omgeving gebeurde. Ja, ik had wel wat handvatten willen hebben vanuit die wetenschap. Mm-hmm. Ja, en uiteindelijk heb je die handvatten zelf op papier gezet. Ja. Dat is natuurlijk ook wel weer iets eervols. Ja, heel. Ja, ik vind het echt prachtig dat ik dit heb mogen doen. Ja. Ja, ja. In je boek ben je ook heel, je bent op een bepaalde manier heel erg openhartig. Je vertelt letterlijk elk stapje van jouw rouwproces. Waar komt dat vandaan? Waarom dacht je, ik wil dat delen? Ja, nou, dat was ik eigenlijk helemaal niet van plan. Mm-hmm. Maar ik vind gewoon, als schrijver moet je jezelf niet willen sparen. En ik denk dat het verhaal is er beter van geworden, omdat dat ik ook gewoon mijn eigen gekte heb beschreven. Want dat maakt het dus heel menselijk. Ja, ik heb wel, gekte. Ja, als ik het, dan label je het weer zo. Maar ja, ik heb wel echt gedachten gehad. Ja, die ik dus niet gek wil noemen, maar ik. Ik heb wel hele negatieve en donkere gedachten gehad. Mm. En ik heb ook wel dingen gedaan waarvan ik nu denk, dat had ik toch anders kunnen doen. Ja. En, maar ik heb dat dus zo open mogelijk geprobeerd op te schrijven, omdat ik ben niet iemand die zich heel snel schaamt. Dus dat hielp heel erg. Ja, en ook als ik niet eerlijk zou zijn, wat zou iemand anders dan aan dat boek hebben? Als ik een als ik een filter over mijn eigen verhaal zou leggen. Ja, wat hebben mensen er dan aan? Dan herkennen ze zichzelf er nog steeds niet in. Nee, maar het leggen van een filter is wel makkelijker dan misschien het eerlijke verhaal vertellen op sommige momenten. Ja, klopt. Ja, ik heb ook echt de dag voordat ik mijn boek naar de drukker ging. Ik weet nog dat ik bij mijn vader op de bank zat en dat ik tegen mijn vader zei, ik vind het eigenlijk een heel slecht plan. Misschien moet ik het allemaal toch niet doen. Ja, het is heel eng om jezelf zo bloot te geven. En tijdens het schrijven eigenlijk niet echt. Maar dan ineens is het een boek en dan denk je, shit. Ja. Ja, het is natuurlijk een heel persoonlijk. Ja, het is een heel persoonlijk verhaal in die zin. Ja. Wat ik ook interessant vond in je boek, je vertelt daarin dat je tegen heel veel clichés aanloopt in je rouwproces. Kun je er een paar uitlichten? Heb je het al een plekje gegeven? Ja. En gaat het alweer een beetje? En dat werd dan na een maand gevraagd of na 2 maanden. En ik raakte daar. Ja, ik weet nog dat ik daar een beetje. Ik ben best wel. Nou, dat is nu wel minder. Maar ik was toen best wel faalangstig aangelegd. En als je dus rouwt, dat wist ik dus niet. Maar dat versterkt heel veel emoties. Dus ook mijn faalangst. Dus ik was heel bang dat ik niet goed rouwde. En als mensen dan aan mij vroegen, gaat het weer een beetje? Terwijl ik echt niet wist hoe ik die dag uit bed moest komen. Ik bedoel, ik deed het altijd wel. Ik kwam altijd netjes uit bed. Maar soms dacht ik echt, hoe heb ik dit nou weer voor elkaar gekregen? En dan vroegen mensen, gaat het alweer een beetje? Waarmee ze suggereren dat het weer moet gaan. En dan werd ik heel onzeker van dat soort cliché-uitspraken. Of heb je het al een plekje gegeven? Dacht ik, oh, shit, ik heb het plekje nog niet gevonden. Waar is dat plekje? Hm. Vertel het me. Het waren eigenlijk lieve vragen, maar tegelijkertijd confronterende vragen. Ja, en ik heb dus nu. Kijk, mijn eerste boek kwam dus 3 jaar na het overlijden van mijn moeder uit. Mm-hmm. En ik denk dat ik nu iets milder zou zijn tegenover mensen die dat soort clichés gebruiken. Omdat ik wel ervan overtuigd ben dat alles is beter dan zwijgen. Dus ook de clichés zijn beter dan zwijgen. En ergens zijn sommige clichés ook gewoon waar. Namelijk dat de tijd heel veel wonden heelt. Niet alle wonden. En ik heb nog steeds, de littekenweefsel, of dat klinkt een beetje pathetisch, maar zo voel ik dat wel. Maar er zit ook heel veel waarheid in clichés. Maar sommige clichés zijn gewoon wel ronduit pijnlijk om te horen als je net iemand bent verloren. Ja, wat had je gewild dat mensen aan je gevraagd hadden achteraf? Nou, het is me allemaal wel gevraagd hoor, wat ik had gewild. Dus die credits gaan naar al mijn vrienden en mijn familie en mijn buren en mijn collega's. Maar wat heel fijn is hele kleine vragen aan mensen stellen. Dat heb ik ook van heel veel mensen teruggekregen die ik heb geïnterviewd. Dus niet, hoe gaat het met je? Want kijk, als je vooral in het begin, je hebt geen idee hoe het met je gaat. En vaak gaan je emoties binnen een uur, in ieder geval in mijn geval, alle kanten op. En, ja. En bij sommige mensen misschien op een dag. Maar je bent nooit een dag lang, bijna nooit een dag lang, alleen maar intens verdrietig. Maar ook niet een dag lang intens vrolijk. En het is sowieso een rollercoaster. Dus dan is het heel fijn om te horen... Hoe is het gisteren gegaan? Ja. Of wat ga je eten vanavond? Of Hoe heb je geslapen? Slaap je een beetje? Dat zijn hele concrete vragen. En dan kom je vanzelf wel op het grotere onderwerp. Maar dan is het een beetje behapbaar. Ja, en dat behapbaar houden, dat komt dus eigenlijk voort uit dat we niet misschien aan elkaar continu moeten vragen hoe het gaat. Omdat je dan juist al die kanten op kunt met je emoties. De ene keer zul je antwoorden, ja, prima. En de andere keer zul je antwoorden, nou... Ja. Het gaat helemaal mis. Ja, maar kijk, de vraag alles goed. Ja. Hoe vaak we die wel niet aan elkaar stellen. Ja, heb jij periodes in je leven dat alles goed gaat? Nee. Bij mij, ik bedoel, ja, ook voordat mijn moeder overleed, had ik wel een moment dat ik dacht, nou nee, het gaat niet allemaal goed. Ja. Heel veel gaat goed. Nu gaat ook heel veel goed, maar ook dingen niet. Dus dat is sowieso, vind ik een heel erg dooddoener. En als mensen dus net iemand zijn verloren, is dat gewoon... Eigenlijk kan je dat niet maken om te vragen. Ja, we hadden een paar weken geleden hier iemand te gast. Toen stond de nacht in het teken van een goed levenseinde. Dus mensen die terminaal ziek waren. En hoe voel je dan dat gesprek daarover? En daar kwam eigenlijk ook uit dat we juist dat gesprek over de dood zo slecht kunnen voeren. Dat we daar helemaal niet goed in zijn. Ik kan me ook voorstellen dat als we dat gesprek voeren, we automatisch ook beter worden in rouwen. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat allemaal met elkaar te maken heeft. Ja. Ja, en ik kijk, we hebben rouw echt een beetje naar de periferie van de samenleving geschopt met z'n allen. Ja. Als in, rouwen doe je niet op werk. Rouwen doe je niet op je opleiding. Rouwen doe je bij de psycholoog, bij de praktijkondersteuner, in een lotgenotengroep, thuis, met de gordijnen dicht. Maar ja, je rouwt ook in de supermarkt. Of juist, ik had altijd mijn mental breakdowns bij de groenteafdeling op een bepaalde manier. Vraag me niet waarom, maar weet je dat... Bij welke groente? Ja, bij komkommers. Ik ben een kind van de komkommerkweker, dus dat wekt altijd heel veel emoties bij me op. Ja. Nee, maar dat... rouw neem je met je mee. Mm. En ik denk, als we dat gaan inzien en dat rouw geen houdbaarheidsdatum heeft, dan open je vanzelf een beetje dat gesprek, denk ik. Die titel van het boek, Je bent jong en je rouwt wat... dat suggereert ook een soort luchtigheid, wil ik het niet noemen. Maar het is zoals, je bent jong en je rouwt wat. Iedereen rouwt. Het is oké om te rouwen. Dat spreekt er wel een beetje uit. Is dat ook je bedoeling? Ja, vind ik fijn dat je dat zegt. Want dat was ook het plan achter. De titel in ieder geval begrepen. je noemde net al even het woord gek. Vind ik ook wel een interessant woord, want dat woord noem je vaker in je boek. Ik dacht echt dat ik gek werd. Ja? Maar wat voor momenten dacht je dat? Oh ja, weet je, ja, ik omschrijf het in mijn boek als dat ik me soms voelde als een hond die zijn eigen staart achterna zat. Mm-hmm. Kijk, dit is dus wel echt wat ik heb ervaren, alleen helemaal aan het begin, maar dat heeft wel echt een paar weken geduurd. Dat werd ik 's ochtends wakker en dan dacht ik, ik voel me nog steeds slecht, maar misschien is het vanmiddag beter. En dan was het 's middags en dan dacht ik, ik voel me nog steeds slecht. Ik mis mijn moeder nog steeds. Misschien wordt het vanavond beter. En dan is het avond en dan dacht ik, nou, ik voel me nog steeds echt heel kut. Maar, mag ik schelden op de radio? Ja, je mag schelden op Radio 1, geen enkel probleem. Bedankt. Ja. En dan dacht ik, ik voel me echt nog steeds heel kut. Maar misschien dan vannacht kan ik gewoon rustig slapen. En dan lag ik 's nachts wakker te piekeren. Ja. En dan werd ik 's ochtends wakker en dan ging die hele malle molen van hopen dat je je beter voelt, maar je maar niet beter voelen, begon weer van vooraf aan. En ondertussen heb je dus ook die fysieke klachten. En je kampt met een omgeving die soms niet terecht, hè, die soms gewoon niet zo goed weet wat ze met je aan moeten. Moeten ze nou eten voor je deur zetten? Moeten ze je pamperen? Moeten ze je een schop onder je kont geven? Dat is ook heel moeilijk voor mensen om je heen in te schatten. En ja, je bent gewoon een beetje... Tenminste, ik was echt een beetje ontworteld zonder mijn moeder. En ik was echt onthand. En dat kan misschien ook met mijn leeftijd te maken hebben. Ik was niet heel jong, maar ook niet heel oud. Misschien dat ik nu rouw weer heel anders zou ervaren. Hoe oud was je toen je moeder overleed? 27. Ja. Maar dan je slaapt slecht. Het versterkt elkaar steeds. En dan denk je op een gegeven moment echt, ik ben gek aan het worden. Of gek, of ik kom hier nooit meer uit. Of ik die angst ook. Ja. Ik kom hier nooit meer uit, heb ik echt gedacht. Ik word nooit meer gelukkig. Want net noemde je ook natuurlijk van de tijd die hield de wonden uiteindelijk. En dat is dan uiteindelijk de harde waarheid. Daar moet tijd overheen gaan. Ja. Dat lijkt me nou precies zo moeilijk om te beseffen op zo'n moment. Dat is echt niet leuk. Maar dat zeg ik dus ook. Ik krijg echt heel veel berichtjes van mensen die dan mijn boek hebben gelezen. En dan kan ik dus... Ik wil dan gewoon zo graag zeggen dat het al goed is voor die mensen. Maar het komt goed. Dat durf ik wel te zeggen. Maar het komt op een andere manier goed. Nooit meer helemaal. En het is natuurlijk ook afhankelijk van wat voor verlies je hebt geleden. Wat diegene voor jou heeft betekend. Maar kijk, zodra iemand overlijdt, wordt tijd aan de ene kant je beste vriend en aan de andere kant je grootste vijand. Het is je beste vriend omdat de tijd inderdaad ervoor zorgt dat dingen minder pijnlijk worden, dat gemis op een bepaalde manier ook went. En tegelijkertijd wordt die tijd je grote vijand. Want hoe langer je iemand niet ziet, hoe meer naar iemand snakt en smacht en hoe meer je iemand mist en hoe meer je beseft, diegene komt nooit meer terug. En dat is een soort van... Dat gaat een beetje gelijk op. En op een gegeven moment wint dus, in mijn geval, en dat zie ik bij, heb ik bij heel veel mensen gezien, dus ik durf wel te zeggen dat dat ook iets universeels is. Op een gegeven moment wint die mooie kant van tijd dat het iets helends heeft. Maar tegelijkertijd vind ik het heel, heel moeilijk nog steeds dat ik mijn moeder nu al 7 jaar mis. Dus dat gaat ook nooit meer helemaal weg. Ja, maar is dat dan ook het stukje acceptatie waarmee je misschien wel moet leven? Dat het nooit meer helemaal goed komt? Ja, en nu, en dat is echt pas sinds een jaar, maar nu durf ik wel te zeggen dat ik dat gemis ook heel erg wil voelen soms. Want missen en rouwen is inherent aan liefhebben. Dus als jij mij nu een middeltje, een pilletje of iets zou kunnen geven waardoor ik nooit meer zou rouwen om mijn moeder, zou ik het niet aannemen. In het begin wel hoor. In het begin dacht ik, nou echt, geef me alles wat ik kan krijgen om dat verdriet niet te hoeven voelen. En nu dus niet, omdat ik, als ik verdrietig ben, dan voel ik haar heel dicht bij me. Ja, dat is eigenlijk de omgekeerde wereld dan dus nu. Ja, heel erg. Ja, en ik zou ook, kijk, ja, in een ideale wereld tuurlijk zou ik mijn moeder bij me willen hebben. Maar ik zou de lessen die ik allemaal uit dat rouwen heb geleerd en ook de intensiteit van mijn vriendschappen nu en hoe ik in het leven sta en ook als ik kijk naar hoe mijn vader in het leven staat en mijn broertje en het zusje van mijn moeder, eigenlijk iedereen die dat van dichtbij heeft meegemaakt, het heeft ons ook zoveel gebracht en dat is heel gek. Want iemand verliezen, dat is niet iets om te vieren of om dankbaar voor te zijn. Maar dat wat daaruit voortvloeit, is behalve iets heel pijnlijks en iets heel verdrietigs, ook iets heel puurs en heel moois. Ja. Ja. Maar dat kan ik nu zeggen, hè? Ja. Dat, dit na had al je die me, tijd. Ja, dit had je me 3 jaar geleden, had ik dit niet uit mijn slot gekregen. Nee. Je had het net over die kauwgom. Die blijft bij mij ook een beetje hangen. De kauwgom en de gekte. Figuurlijk dan. Ja. Ja. Maar, want je hebt dan de tijd. Er is nou eenmaal veel tijd. Daar ben je niet zo heel blij mee in het begin. Die kauwgom die gaat plakken. Hoe krijg je hem weg? Hoe heb jij hem weggekregen? Dan kom je dus eigenlijk een beetje op het veerkrachtverhaal. Er is niet één manier. Het was bij mij vrienden opzoeken, familie. Sporten was een hele belangrijke. Van zwemmen tot fietsen tot hardlopen heel veel. Lezen. Erover praten. Alleen durven zijn. Alleen leren zijn met dat verdriet. Therapie ook. Ik heb ook echt rouwtherapie gehad. Wat me ook heel erg heeft geholpen om niet bang te zijn voor dat verdriet. Ja. Dus het zijn eigenlijk werk. Werk is echt een hele grote veerkrachtfactor voor mij geweest. En dat weten we ook uit onderzoek, dat het heel belangrijk is om dat te blijven doen. Dus ja, hoe leer je met rouw leven? Door te leven. En door dus de dingen op te zoeken in je leven die jou gelukkig kunnen maken. En het hoeft natuurlijk niet meteen dat het je gelukkig maakt, maar wel dat het je redenen geeft om je bed uit te komen. Ja, ja. Ik ga even naar de hoek van de studiotafel. Daar heb ik je boek neergelegd. Je nieuwe boek kwam afgelopen oktober uit. We zullen doorgaan, heet het. Dat is je tweede boek. Ja. Want je gaat dus van rouwen, het beschrijven van dat hele rouwproces, naar een boek waarvan de achterflap, of hoe zeg je dat altijd, de achterkaft zegt: een soldaat die zijn been kwijtraakte, een man die moest vluchten, een moeder die haar dochter verloor, een jongen met een ernstige depressie. Wat hebben ze gemeen? Ze zijn er nog. ik zou jou zo kunnen toevoegen in dit rijtje. Ja. Ja. Je zit hier lachend in de studio van NPO Radio 1. Ja. Ondanks een verlies. Ja, dat is mooi dat je dat zo zegt. Ja. Ja. Maar wat bewoog je om dan dit boek te gaan schrijven? Ik ben die serie voor de Correspondent gaan schrijven over rouw. Mm-hmm. En ik heb heel veel wetenschappers daarvoor gesproken. En toen dacht ik dus, er zit zoveel troost in wetenschap. Het feit dat mensen onderzoek hebben gedaan naar dat wat ik dus als gekte of grillig of een rollercoaster heb ervaren. Dat daar gewoon hele slimme mensen iets heel slims over hebben gezegd. Dus aan de ene kant heb ik heel veel waarde gezien in die wetenschap. En aan de andere kant ging ik heel veel mensen interviewen die verlies hadden meegemaakt. In de eerste instantie dus gewoon het verlies van een mens. En ik herinner me nog een echtpaar. En zij waren hun dochter verloren. En hun dochter was net zo oud als ik nu ben. Dus, nou ja, ongeveer. Ik ben nu 34, maar zij was ook begin dertiger. Ze was zwanger. En tijdens haar zwangerschap is er heel veel misgegaan. En is zij plotsklaps overleden. En dat interview was best wel pittig. Die mensen zaten huilend op de bank. Maar ook tegelijkertijd soms lachend of glimlachend. Ze omschreven zichzelf als lopende verdrieten. Maar ik zag ze niet alleen maar als lopende verdrieten, maar ook als lopende bakens vol wijsheid. En ik zat terug in de auto en ik had mijn radiootje aan en het zonnetje scheen. En ik betrapte mezelf erop dat ik aan het zingen was. En toen dacht ik, waarom? Sorry, dit is wel echt een hele lange aanloop wat ik nu aan het vertellen ben. Maar het staat me zo bij. En toen dacht ik, waarom ben ik nou zo vrolijk aan het zingen? Waarom? Hoe kan dat? Mm-hmm. En toen besefte ik eigenlijk gaandeweg dat ik heel veel hoop kreeg van die mensen. Terwijl ik dus zelf ook nog best wel in mijn rouwproces zat en echt nog heel veel te leren en te doen en te verwerken had, kreeg ik hoop van mensen die hetzelfde hadden meegemaakt. En die konden mij laten zien van, we hebben iets heel ergs meegemaakt. En ik spreek ze af en toe nog. En nog steeds, ze hebben echt iets heel ergs meegemaakt. Maar ze kunnen ook liefhebben nog elkaar. En ze kunnen ook herinneringen koesteren. En ze kunnen ook andere mensen helpen met hun verdriet. En dat is dus veerkracht. En ik ben ervan overtuigd dat veerkracht besmettelijk is. En dat elk mens een soort van veerkrachtvoorganger kan gebruiken als die ellende op zijn pad krijgt. Mm-hmm. Dus niet, en dan niet alleen maar, want je hebt het over de soldaat die zijn been verloor en iemand in een depressie. Dus niet alleen maar mensen die een mens zijn verloren, dierbaren zijn verloren, maar ook die iets dierbaars zijn verloren. Mm-hmm. Dus of een geluksgevoel of een toekomst. Ik heb ook iemand geïnterviewd die geen kinderen kan krijgen. Iemand met ALS. Al die mensen hebben iets waardevols verloren en toch zijn ze er nog en maken ze er iets van. Ja, gaat het altijd om verlies? In mijn boek? Ja. Ja. Nou ja, of veerkracht voor jou in die zin. Ja, ik denk dus wel dat je dus eerst iets moet verliezen. Dat klinkt heel onheilspellend, maar ik denk wel dat je eerst iets moet verliezen voordat je je eigen veerkracht gaat ontdekken en aanwenden. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, de reden dat ik het vraag, ik heb je boek voor kerst aan mijn moeder gegeven. En mijn moeder die heeft een paar keer kanker gehad. Die heeft het wel overleefd, dus ze leeft nog. Maar ja, zij heeft daar best wel moeite mee. Dat als het over dat onderwerp gaat, dat ze dan in tranen uit kan barsten. En dat ze dan, maar dat ze daarmee wel beseft heeft, en dat was ook de reden dat ik het boek gaf, van ja, je bent er nog. En, er zit een soort van vorm van veerkracht in dat we daar nu wel een open gesprek over kunnen voeren. Ja, wow, ik heb veel, ja. Ja, nee, dat, in die zin bedoel ik daarmee dat zij is in principe niks verloren. Ik denk het wel. Wat? Het klinkt heel gek om nu voor jou te gaan spreken. Maar ik denk dat je wel vertrouwen in je lichaam bent verloren. Misschien ook een stukje gezondheid, dat weet ik niet. Maar en ik denk dat dat mensen die ziek zijn ook wel overleven ze het. Hè? En is er kans op genezing? Weet ze dat van tevoren? Dan nog moet je veerkrachtig zijn en je veerkracht aanwenden om daar doorheen te komen. Ja. Dus ik denk ik had jouw moeder ook kunnen interviewen. Ja. Is veerkracht dan hetzelfde als hoop? Ik denk dat hoop een groot onderdeel is van onze veerkracht. Kijk, hoop is het verschil tussen. Ik stel me dan voor dat je allemaal mensen in een tunnel hebt die allemaal op een bepaalde manier iets heel moeilijks mee maken. En een deel van de mensen die zien, die staan, dus iedereen staat op hetzelfde punt in die tunnel, maar een deel van de mensen ziet dat er licht is aan het eind van die tunnel en een deel van de mensen ziet het nog niet. En, maar voor iedereen is dat licht er aan het eind van de tunnel, alleen niet iedereen kan daarbij. En ik denk dus dat het dan in die donkere tunnel veel makkelijker is vol te houden als je weet dat daar iets is aan de andere kant. En dat maakt dus ook dat wij, hoop maakt ons veerkrachtig, omdat hoop ervoor zorgt dat we een doel hebben. Dat we zien ergens een lichtpuntje, dus we willen daarheen. En wat ga je dan doen? Dan ga je dus dingen doen om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk daar komt. Dus ik denk dat als je hoopvol bent, dan heb je iets heel moois in handen. Ja, het is dan in die zin, misschien is hoop dan niet het goede woord, maar is veerkracht dan uiteindelijk voor iedereen, ja, een soort van hetzelfde, of is het iets universeels? Hoe zou je dat omschrijven? Of is het ook weer net als rouw voor iedereen anders? Ja, beide. Ik denk dat het heel erg aan rouw, kijk, het is natuurlijk sowieso aan rouw gekoppeld, maar ik denk ook dat je het inderdaad op die manier kan benaderen. Dat je, kijk, ik heb 26 ervaringsdeskundigen en wetenschappers hierover gesproken. Ze hebben allemaal, ik heb ze allemaal gevraagd: wat is veerkracht? Ik heb ze allemaal laten vertellen. Ze hebben allemaal een andere omschrijving gegeven. Maar tegelijkertijd hebben zij, zit daar dus iets heel universeels in. Namelijk dat het, en het klinkt heel groot, maar het is alles wat we in onszelf kunnen gebruiken en om ons heen kunnen gebruiken en vinden om onszelf door een moeilijke periode heen te loodsen. Ja. En dat is dus voor iedereen anders. Voor jou kan dat een bepaalde sport zijn. En voor mij is dat iets heel anders. Voor mij was dat schrijven. En het is niet één ding. Het is heel veel. Wat het echt het universele aan veerkracht is, is dat we weten dat verbinding. Ja, ik vind verbinding echt een beetje een zeiig woord. Maar ja, vind ik veerkracht eigenlijk ook. Ja, maar, je hebt er toch een boek over geschreven, ja, Lisanne? Nee. Ik weet het. Ik heb nog geprobeerd om het woord niet te noemen, maar het is niet gelukt. Nee. Maar dat weten we ook uit onderzoek, dat verbinding is echt een van de allerbelangrijkste veerkrachtfactoren. Ja. Maar ook, dus de verbinding opzoeken met familie, met vrienden, maar ook met je buurman en ook met de cashière. En ook nieuwe mensen leren kennen. Of een collega even vertellen dat je gewoon heel slecht voelt. Mensen in de ogen durven kijken. Dus die verbinding is heel belangrijk. En ik denk, je kunnen uiten is ook heel belangrijk. En dus dat is dus voor de een schilderen, voor de ander, weet je, het in kunst vinden. Het is, ja, die expressie. En dus iets spiritueels of iets van hoop of iets dat je ervan uit durft te gaan dat er iets moois of iets goeds weer kan gebeuren in je leven. Dat is ook heel belangrijk. Is iedereen even goed in het vinden van veerkracht? Nee. Dat heb je ook gehoord in die verhalen? Want je boek staat vol met verschillende verhalen die eigenlijk over dat thema, ja, sorry dat ik het woord gebruik, maar die eigenlijk over veerkracht gaan. Ja, nee, niet iedereen is, nou ja, kijk, ik durf wel te stellen dat iedereen is in staat om het te vinden van zichzelf. Maar kijk, het is niet alleen maar afhankelijk van je karakter. Het is ook afhankelijk van je jeugd, van hoe je bent opgegroeid. Heb je je goed leren hechten? En ook heb je een voorbeeld gekregen van je ouders? Hebben je ouders laten zien, nou, papa en mama maken nu iets heel moeilijks door, maar we gaan er alles op alles aan. We blijven positief, we blijven hoopvol. Heb je dat geleerd als kind? Het heeft ook heel erg te maken met de omgeving waar je je op dat moment bevindt als er iets ellendigs gebeurt in je leven. Dus kijk, je kunt dezelfde persoon zijn en heel veerkrachtig zijn terwijl er iets ergs gebeurt, omdat je een fijne relatie hebt, omdat je goed werk hebt, fijn werk hebt, omdat je een fijn dak boven je hoofd hebt, omdat je vrienden hebt. Maar gebeurt zoiets terwijl je net gescheiden bent en je verliest dan je ouders of een van je ouders of ik noem maar wat, hè? Ja, dan ben je ineens wel een stuk minder veerkrachtig. Dan moet je veel meer uit jezelf gaan halen en uit je omgeving gaan halen. Dus het is ook heel erg omgevingsgebonden. Ja. En ook, ja, laten we wel wezen, hebben we geld om naar onze yogales te gaan, om ons hoofd leeg te maken? Leef je in een land waar de gezondheidszorg zodanig is geregeld dat je met een zorgverzekering naar een goede psycholoog kan gaan? Ja, ook dat is onderdeel van onze veerkracht. Ja, leven we volgens jou in een land waar we genoeg ruimte hebben om onze eigen veerkracht te vinden? Voor sommige mensen wel hier, maar sommige mensen ook niet. Ik denk wel dat het heel erg ook inkomensbepaald is. En ook waar ben je opgegroeid? Waar heeft je wieg gestaan? En dat, kijk, er is natuurlijk een verschil tussen Nederland en andere landen. Maar ik denk ook binnen Nederland dat daar heel veel ongelijkheid zit. Ja. Ik heb alles gekregen en ik heb alles om mij heen gehad om het verlies van mijn moeder aan te kunnen. Echt alles. Ja. En wat, want dat alles, dat was er gewoon. Ja, ik had vrienden, ik had werk, ik had therapie, ik had een hardloopclub waar ik naartoe kon. Dat moet je ook maar gewoon allemaal. Tuurlijk, ik zoek ook voor een deel dingen op, maar je moet het ook maar allemaal gewoon de middelen hebben daarvoor. Ja. En de mensen hebben. En het geluk hebben dat je in je jeugd hebt geleerd je te hechten, waardoor je dus een relatie hebt of vrienden hebt of fijne collega's hebt. Ja, ja. Ja, in je boek, je nieuwe boek, We Zullen Doorgaan, heet het nogmaals. Daar staan eigenlijk heel veel verschillende verhalen in. Van mensen die op een manier veerkrachtig zijn. Of die veerkracht gevonden hebben. Hoe kom je bij al die mensen? Hoe kwam je bij ze? Hoe heb je ze gevonden? De meeste heb ik al wel eerder geïnterviewd als journalist. Dus of voor reportages, voor kranten, of voor RTL Nieuws, waar ik veel voor heb gewerkt, of voor correspondent. Dus ik heb ook heel veel mensen, ik ben gewoon gaan nadenken, waar zag ik veerkracht, van wie kreeg ik hoop? Ja. En om wie moest ik ook een beetje lachen? Want het moeten ook gewoon leuke interviews, en het zijn allemaal stuk voor stuk hele leuke interviews geworden ook. En bij die mensen heb ik gewoon weer aangeklopt en eigenlijk zei iedereen meteen ja. Ja. Dat viel me trouwens ook op, wat je zegt, moeten wel leuke interviews zijn. Het zijn best luchtige gesprekken in die zin. Ja, het was echt heel gezellig. Ja. En dat is dus ook, ja, humor trouwens is ook echt een hele belangrijke veerkrachtfactor. Dat is echt een hele, hele sterke manier om met de grootste ellende om te gaan. Niet dat je altijd alleen maar moet lachen om de dood. Maar weet je, het is echt belangrijk dat je dat ook kan. Ja, je hoeft er niet weg te lachen, maar nee. Je moet er mee kunnen lachen. Ja, dat, ja. Ja. Ja. En dan kom je in je zoektocht, en dat vond ik een mooi verhaal. Je komt een hoogleraar tegen die onderzoek doet naar veerkracht. Eigenlijk de perfecte persoon om te spreken. En ja, misschien kun je het verhaal zelf vertellen, maar dat verhaal vond ik zo bijzonder. Je bedoelt Anna-Laura van Harmelen. Ja, ja. Dat was ook echt heel bijzonder. Want zij was de eerste wetenschapper die ik ging spreken. Dus ik had al een paar ervaringsdeskundigen gesproken. En ja, ik dacht van tevoren, dit wordt een heel wetenschappelijk verhaal. Mm-hmm. Want zij heeft hier gewoon voor gestudeerd. Eigenlijk had ik haar willen vragen, joh, schrijf je eigen hoofdstuk. Want zij heeft zoveel kennis en zoveel ervaring. En toen kwam ik bij haar en toen zat een heel leuk huis en ik keek in haar tuin. En toen zei ik van, wat staat daar voor huisje achterin? Wat een grappig huisje of zo, zei ik. En toen zei ze, dat is het verblijf van mijn zoon. Want mijn zoon is ernstig gehandicapt. En toen kreeg het gesprek eigenlijk meteen, dat is volledig te wijten aan haar openheid, kreeg het gesprek meteen een hele andere wending. Want zij zei dus van, ja, vind je het niet fascinerend? Ze zei, de veerkrachthoogleraar die dus zelf haar eigen veerkracht moest aanwenden. En haar zoon had eigenlijk een half jaar voordat ik haar interviewde, voordat het interview plaatsvond, was haar zoon zo ziek geweest dat ze dachten, die knijpt er tussenuit. We moeten afscheid van hem nemen. Dat is gelukkig niet gebeurd. Maar zij is daardoor wel, heeft zo'n klap gehad dat ze een tijdje thuis kwam te zitten. En dat heeft ze zo eerlijk verteld. En daar zag ik ook gewoon heel erg dat, dat je aan de ene kant zag, dus je kunt heel veel kennis hebben over veerkracht. Maar tegelijkertijd moet je het ook maar gewoon doen. En zij worstelde daar ook mee. Zij had ook gewoon echt KUT-dagen. En tegelijkertijd zag ik ook dat haar kennis over veerkracht haar ook hoop gaf dat dingen weer goed konden komen. Of dat het weer lichter kon worden. En dat gaf me nog meer de drive om dat boek te schrijven. Omdat ik dacht, ik gun dus iedereen die kennis. Ja. En wat was de kennis die zij jou gaf op dat moment? Nou ja, onder andere, zij heeft heel veel onderzoek gedaan wat er gebeurt in ons brein als we een trauma in onze jeugd doormaken. Mm-hmm. Dus of vroegtijdig verlies of verwaarlozing of op wat voor manier dan ook. En je zou dan denken, nou, als dat dus in die jonge jaren gebeurt, nou, dan ben je wel echt getekend voor het leven. En eigenlijk kwamen uit die onderzoeken best wel hoopgevende resultaten. Dat ook de mensen die dus in hun vroege jaren iets heel ergs hadden meegemaakt, dat die best eigenlijk goed in staat zijn om later hun veerkracht te vinden en zelfs te vergroten. En als je dat soort dingen dus weet, dat dat dus feitelijk kan, ja, dan durf je er zelf ook meer op te vertrouwen. Van, nou ja, oké, als anderen het kunnen, dan kan ik het misschien ook wel. Ja, en dan wordt de tijd, we hadden het er net al over, misschien ook wel weer draaglijker. Ja, en dat zag je dus ook uit. Ze hebben een heel groot onderzoek gedaan, waarbij ze dat heb ik dus aangehaald, dat onderzoek, daar wees zij mij op. Waarbij ze een hele groep jongeren eigenlijk vanaf hun kindertijd tot hun adolescentie hebben gevolgd. En zij zagen dus ook dat naarmate kinderen ouder werden, dat ze steeds meer in staat waren om, ze volgden een studie, ze ontmoetten mensen. Dus in die periode, in die vormende periode, hebben zij heel die kinderen die dus allemaal iets moeilijks hadden meegemaakt, hebben dus een heel erge een netwerk om zich heen gevonden, wat hen dus veerkracht gaf. En ja, de mens is daar dus toe in staat. Dus kijk, aan de ene kant was de boodschap van haar en van, ook van andere experts die ik sprak, voor veerkracht moet je werken. Maar aan de andere kant is dat dus ook, dan denk je, ja, geen zin in. Maar het is ook heel troostend. Want als je voor veerkracht moet werken, betekent het dat je er dus iets aan kan doen. Dat het dus niet een vaststaand iets is van, nou, jij hebt voor op een schaal van 1 tot 10... heb jij een 7 voor veerkracht. Nee, dat wisselt. Dat kan dus minder worden, maar ook weer meer. Ja, je sprak in je boek ook psychiater Dirk de Wachter. Ja. Hoe was het om hem te spreken over dit thema? Ja, heel bijzonder. Ja, dat is ook echt een van de interviews die me zal bijblijven. Ja, vertel eens. Kijk, Dirk de Wachter is de psychiater des vaderlands van België. Dus los van dat hij een ontzettend fijn accent heeft om naar te luisteren. Ik vind Belgen kunnen altijd de hardste boodschappen in zijn hele heel zacht verpakken. Ik hoorde laatst een aflevering met Dirk de Wachter bij Nooit Meer Slapen. Natuurlijk het programma hier op Radio 1 tussen 12 en 1. En toen dacht ik ook, wat een fantastische stem. Ja, dat is toch prachtig. Ja. Ja. Nou, ja. Dus ik wilde daar ook eigenlijk gewoon 3 uur blijven. Ik had maar een uur. Maar, maar hij zei dus op een gegeven moment, nou ja, kijk, hij heeft zijn hele leven lang heeft hij andere mensen geholpen hun veerkracht aan te wenden. En hij zegt, veerkracht zit rondom ons. Dus hij wees van zijn romp naar, zeg maar, naar buiten toe. Yeah. Het gaat om de veren tussen ons. Mm. Dus tussen jou en je naaste. En ook tussen jou en je werk. En tussen jou en, nou ja, alles waar je troost uit haalt. Yeah. Dus hij heeft jarenlang andere mensen geholpen die veren te vinden en te versterken. En toen werd hij dus zelf ongeneeslijk ziek. Darmkanker, toevallig dus ook wat mijn moeder had. En toen moest hij dus zelf ineens zijn eigen veerkracht zien te vinden. Dus hij heeft dus ook vanuit zijn, zowel vanuit zijn expertise als vanuit zijn eigen ziekbed toen, ja, er zit zoveel wijsheid in. Daarom wilde ik hem spreken. En die wijsheid heeft hij mij ook gegeven, gelukkig. Ja. Ja, je boek staat sowieso vol met ja, allerlei verschillende wijsheden. We hebben niet heel veel tijd meer. We vliegen er ook helemaal doorheen. Is er nog een bijzonder verhaal waarvan je zegt van, nou, dat heeft ook heel veel indruk op me gemaakt? Ik heb een echtpaar geïnterviewd. Zij zijn hun dochter Astrid verloren bij de MH17-ramp. Mm-hmm. En haar vriend, dus hun schoonzoon Bart. Ja. En zij hebben me heel veel dingen gezegd die ik zelf nooit voor eigen rekening zou durven nemen. Als in, ja, oké, ik ben mijn moeder verloren en ik wil hier echt niet aan leedhierarchie doen, maar zij zijn hun jonge dochter. Zij was volgens mij begin 30 verloren bij een vliegramp die nooit had mogen gebeuren. Hun enige kind. En kijk, als die mensen tegen je zeggen, maar het leven gaat ook op een bepaalde manier weer door, hè? En als die mensen zeggen, het is hard werken, veerkracht, maar je zult wel moeten. En je moet jezelf af en toe een schop onder je kont geven. En je moet jezelf af en toe aankleden, terwijl je daar helemaal geen zin in hebt. Als toen die mensen dat tegen mij zeiden, dacht ik, oké, maar dan bestaat veerkracht dus echt. Als zij dat tegen mij maar kunnen je zeggen, zult wel moeten. Ja, dat is een ongelofelijke dooddoener, maar zij zeiden het. En dan durf ik het dus van ze aan te nemen. Ja, en je zult ook moeten. Ja. Ja. Ja. Het leven. Dat is de conclusie van dit gesprek. Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk voor veel mensen die het op het moment zelf niet vinden. Jouw moeder overleed op je 27ste. Na 10 maanden, nou ja, een soort van ziektebed. Op dat moment denk je niet, ik moet die veerkracht vinden. Nee, maar ja, ik ben ook opgestaan uit bed elke dag weer. En ik ben ook gaan werken en ik ben naar feestjes gegaan. En als ik foto's zo terugkijk van die weken, maanden, van dat jaar na mijn eerste moederloze jaar, dan denk ik, oh ja, heb ik allemaal gedaan. En geen idee. Geen idee dat ik dat kon, geen idee dat ik het in me had. Ik zeg niet dat het makkelijk was, maar wel gedaan. Ja. Zelfs heb je nog geen idee na het schrijven van deze twee boeken? Ja, ik vind het heel... Wat heb je over je eigen rouwproces of je eigen veerkracht geleerd? Ja, ik vind het dus heel moeilijk vind om te zeggen dat ik veerkracht heb. Want dan denk ik, ja, straks gebeurt er wat. Ja. En dan donder ik weer helemaal in elkaar. Ja, wat ik ervan heb geleerd is dat het een balans is tussen mild zijn voor jezelf en streng zijn voor jezelf. Ja. En daar heb ik uiteindelijk een balans in gevonden. Dat je mag verzwelgen in het verdriet, maar niet te lang. Je mag doorgaan met lol maken en leven. Alsjeblieft, doe dat. Maar heb ook eerbied voor dat verdriet. Want dat is weer inherent aan liefde. Dus het is een soort van balans vinden. Dat is voor iedereen weer anders. En ja, daar gaat het denk ik om. Ja, je noemde net het woordje veerkracht vaag. Vind je dat nog steeds vaag? Of is het concreter geworden voor jezelf? Nee, Nee, het is niet concreter. Nou ja, ja, iets. Het is, ik weet nu wel hoe het in elkaar steekt. Maar ik weet ook dat het heel, heel ingewikkeld is en van heel veel factoren afhankelijk is. Dus het is niet één ding. Het zijn allemaal radartjes. Maar tegelijkertijd is dat dus heel troostrijk. Omdat het heel veel dingen zijn, kun je het dus ook op heel veel verschillende manieren vinden. Ja. En ja, je boek staat dus vol verhalen waar al die verschillende perspectieven volgens mij wel goed overkomen. Is dit het laatste boek wat je gaat schrijven? Wat komt er nog meer? Ik heb allemaal wel losse, flarde ideeën. Maar niks concreets. Maar ik vind het zo leuk om boeken te schrijven. Ik denk niet dat dit mijn laatste is. Nee? Nee. En je hebt geen idee waar je volgende boek over zal gaan? Nee, echt oprecht nog niks concreets. Anders had ik hier wel even iets geteased en dan morgen meteen mijn uitgever gebeld. Hoi, heb je toevallig radio geluisterd vannacht? Maar nee, dat niet. Maar ik durf nu wel te zeggen dat ik het leuk genoeg vind. Je zegt leuk genoeg, maar ja. Zit er ook nog een soort... Het is ook belangrijk, toch? ja. Denk, ja, het is, ik, sowieso is het belangrijk, denk ik, om boeken te blijven maken, zodat mensen blijven lezen. Maar ja, het is denk ik ook, ja, dat vind ik zo moeilijk om dat van jezelf te zeggen. Dat ik belangrijk. Nou, dat mag wel. Ja, troost. Ja, troost is wel belangrijk voor mensen. En ik denk dat mensen dat wel uit mijn boeken kunnen halen. Ja. Ja. Oké, nou heb ik het toch gezegd. Ja, je zin. Ja, was het nou zo moeilijk om te zeggen? Een uur over gedaan. Ja. Hey, Lisanne, je hebt gerouwd. Je hebt veerkracht gevonden voor de mensen die nu zitten te luisteren. We gaan het zo ook nog verder over dit thema hebben. Wat, als je ze nog één ding mee zou willen geven, wat is dat? Want iedereen heeft er wel mee te maken met rouw, veerkracht, hoop. Al dat soort thema's. Wat zou je ze mee willen geven na het schrijven van twee dikke boeken? Dat iedereen het kan. Op zijn eigen manier. Ja. Wat een hoopvolle gedachte. Ja, of was het te kort? Nee hoor, helemaal niet. Dan gaan we gewoon iets eerder afronden. Nee, maar oké, dus iedereen kan het. Ja, ja, en tegelijkertijd... Ja, ik wil mensen niet ontmoedigen. Het is wel een weg. Het is niet, je hebt het niet. Het is geen superheldenverhaal. Je hebt het niet van de een op de andere dag. Het is ook niet iets wat je ergens kan aantreffen en kan vinden. Maar het zit er. Het zit er echt. Ja, wat ik uit je twee boeken haal is neem de tijd. Ook, ja. Ja, dat haalde ik eruit. Ja, zeker. Mooi, hè? Weer die tijd. Tijd hè? En iedereen kan het. Ja. Lisanne van Zadelhof, dankjewel voor je komst. Zo laat, vroeg. Ja, wat is het? 1:00 voor 3 is het inmiddels. Wat een vreselijke tijd, jongens. maar thanks voor je komst naar de studio en voor je prachtige verhaal. Graag gedaan. Dankjewel. Zometeen gaan we verder praten over het thema met jou aan de andere kant van de radio. Dus zit je te luisteren? Heb je een verhaal om te delen? Wat gaat over veerkracht? Over, nou ja, noem het allemaal maar op. Misschien kunnen we van elkaar leren. Bel dan even 0800-1121 of stuur een berichtje via de NPO Radio 1-app. En dan gaan we zo verder met die nacht van BNN VARA na het nieuws van 3:00. NPO Radio 1. 3:00. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Sjaarloos in Rotterdam is een grote ravage ontstaan na een explosie in een garage. De ontploffing was in een auto die vervolgens naar buiten vloog en op zijn kant belandde. Daarop brak er brand uit in meerdere panden. Over de oorzaak is nog niets bekend. Er is zeker 1 gewonde gevallen. In het woonblok waar de explosie was is ook een vuurwerkopslag. Uit voorzorg werd het vuurwerk daar weggehaald. Bewoners van 25 woningen kunnen vannacht niet thuis slapen. Zij worden opgevangen in een sporthal. De drone die zondag insloeg op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië werd niet onschadelijk gemaakt omdat niet duidelijk was van wie die was. Dat schrijven de Wall Street Journal en CNN. Toen de vijandelijke drone aankwam bij de Amerikaanse basis keerde een drone van de VS terug naar dezelfde plek. Daardoor ontstond verwarring bij de Amerikanen. Bovendien vloog de vijandelijke drone laag, waardoor die mogelijk de luchtverdediging van de legerbasis kon ontwijken. Bij de aanval kwamen 3 Amerikanen om het leven en zeker 40 militairen raakten gewond. De Hogeschool Utrecht gaat toch door met colleges over de Holocaust. Dat is besloten na een gesprek met het Centraal Joods Overleg en het CIDI, zegt de instelling tegenover de NOS. Wel beginnen de colleges een week later dan gepland. De hogeschool kreeg in het weekend veel kritiek. Betrokkenen zeiden tegen de Telegraaf dat de colleges waren geschrapt uit veiligheidsoverwegingen onder druk uit pro-Palestijnse hoek. Volgens de Hogeschool Utrecht is er geen verband met de situatie in Gaza. In een baai van de Australische stad Sydney is een zwemmer aangevallen door een haai. Het slachtoffer is een jonge vrouw. Ze sprong vanaf een privésteiger in het water en na 20 meter zwemmen viel het dier haar aan. De vrouw is met beenwonden naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel, zeggen lokale autoriteiten. Dan het weer. Het blijft vannacht droog met minima rond de 5 graden. In de ochtend is het zonnig in het binnenland. Later wordt het overal bewolkt. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede nacht. Welkom terug bij de nacht van BNN VARA die helemaal in het teken staat van veerkracht. Van BNN VARA. Ja, het eerste uur van deze nacht van BNN VARA was Lisanne van Zadelhof bij ons te gast, die de boeken Je bent jong en je rouwt wat en we zullen doorgaan heeft geschreven. We hebben het gehad over hoe je veerkracht kunt vinden in tijden van rouw, in tijden van verlies, in tijden van, nou ja, wat dan ook. Veerkracht is altijd belangrijk, heb ik net geleerd. Dus nu ben ik ook benieuwd naar hoe jullie dat doen. We lopen in ons leven natuurlijk tegen van alles aan. Wat betekent veerkracht voor jou? Hoe ben jij doorgegaan? Wie heeft jou er doorheen gesleept? Heb je misschien mooie muziek die je deze nacht wil horen? Omdat het je een stukje troost, een stukje hoop, een stukje veerkracht biedt. Het mag allemaal. Misschien kunnen we elkaar ook een beetje helpen om die veerkracht deze nacht te vinden. Dus bel ons vooral op 0800-1121. Dat is het nummer van NPO Radio 1. Of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. We hebben even de tijd, dus denk er goed over na. 0800-1121, allemaal tijdens Nothing to Find van The War on Drugs. Nothing to Find van The War on Drugs hoorde je hier op NPO Radio 1. Ja, ik vroeg je net om jouw verhaal te delen. Wat betekent veerkracht voor jou? We hebben het er deze hele nacht over. Wie heeft jou er doorheen gesleept? Heb je mooie muziek die je wil horen? Het mag allemaal tijdens deze nacht van BNN Vara. We hebben al iemand aan de lijn. Een hele goede nacht. Goeienacht. Goeienacht. Kees is het, hè? Ja, Kees. Joh. Kijk, Kees. Heb je geluisterd het eerste uur? Ja, niet helemaal, maar wel het laatste drie kwartier. Oké. Wat vond je van het verhaal over veerkracht? Nou, ik herkende haar daar best wel veel in. Uh-huh. En ik heb daar ook wel... Ik vond het een prachtig verhaal. Ja. Wat herkende je er precies in? Kun je dat vertellen? Nou, de veerkracht. Ik heb twee vervelende dingen meegemaakt. Mm-hmm. De eerste is 10 jaar geleden. Toen viel ik onverwachts. En mijn hele gebit was weg. En uiteindelijk bleek dat ik een hersenbeschadiging had. En niemand gaf nog een cent voor me. En ze dachten dat ik ook, als een klein kindje zou functioneren. Toen dacht ik van, nou, dat gaat mij niet gebeuren. Ik geef me nog één kans, ik ga er nog één keer tegenaan. En ik ben er tegenaan gegaan. En de neuroloog die dat gezegd had... die heb ik een half jaar of een jaar daarna bezocht. En toen liep ik weer vrij normaal. Ik had nog wel wat evenwichtstoornissen. Maar die viel soort van zijn stoel van verbazing dat ik nog leefde. Mm. En dat ik er zo voortstond zoals ik... toen ik zo bij hem aan het bureau verscheen. Ja, hoe was dat om dat te zien bij die arts toen je daar kwam? Nou, dat vond ik eigenlijk wel verbazend. Ja. Die arts die had het helemaal verkeerd. En om nu bij het tweede verhaal te komen... Ik heb een jaar geleden een... operatie aan mijn benen gehad vanwege kwaadvermelding. En toen zei de arts tegen mij van nou, we gaan je opereren. En waarschijnlijk ga je binnen 3-4 weken wel weer goed lopen, zodat je naar de supermarkt kan en weet ik veel wat. Nou, het tegengestelde is waar. De operatie is mislukt. En ik kan nu niet eens fatsoenlijk naar de wc lopen. Oh, dat is dan, ja. Er zijn allemaal ellendige dingen. Maar kijk, ik heb een prachtig leven gehad. Hè? Mm-hmm. Ik ben verpleegkundige geweest, ik ben journalist geweest, ik heb een camping beheerd. En zo zijn er nog een aantal zaken die echt prachtig zijn. Ik heb sneeuw gemaakt. Noem maar op. Ik heb een prachtig leven gehad. Yeah. Maar nu zit ik in een fase... dat ik het eigenlijk heel moeilijk vind om... ik ben altijd een vrolijk jongen geweest. Ja. Heel veel humor. Heel veel ondernemingsgedoe. Heel veel energie had ik. Maar nu heb ik helemaal geen energie meer. En nu probeer ik toch wel een klein beetje overheen te blijven. Om toch nog een klein beetje van het leven te genieten. Ja. Nou, ik heb net aan je redactie verteld dat ik geroerd schaker ben. Geen goed schaker, absoluut niet. Nee. Maar nou, je kunt het vast beter dan dat ik het kan, Kees. Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik ook. Maar ik doe op dit moment aan een toernooi mee. En dat toernooi dat duurt van begin september tot vorig jaar dan, er zijn 9 ronden. En elke maand 1 ronde. Ja. Daar begon ik heel goed mee. En ik sta nu nog steeds gedeeld bovenaan. Kijk. Ja, nou, dat is iets waar ik maar oké, dat doet niet de zaken. Ik moet op 3 februari weer een partij spelen. En ik weet niet of dat gaat. Of ik dat red. Mm. En ik ga er wel mijn uiterste best voor doen. Ja, tuurlijk.

Hadden zo jammer bij dit nummer dat de saxofoonsolo dan op het einde komt. En denk ja, dat had het dan nog helemaal uitgerekt. Prachtig. Walk on the Wild Side van Lou Reed, aangevraagd door Kees. Ja, de lijnen staan nog steeds voor je open hier op NPO Radio 1, 0800-1121. We hebben het deze hele nacht over veerkracht. Dus als er iets is wat jou er doorheen gesleept heeft, dat mag mooie muziek zijn, dat mag een verhaal zijn, het mogen ook twijfels zijn die Kees net deelde met ons. Misschien heb je nog wel een tip voor Kees over hoe die schaakwedstrijd te winnen. Het mag allemaal 0800-1121. En dan gaan we ondertussen even luisteren naar een mooi fragment van NPO Radio 1. De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Ja, Doreen Verloop verloor. Lastige zin. Begin 2020 haar grote liefde. Ze bleef achter met twee jonge dochters. En haar grootste zorg was, komt het ooit nog goed met de kinderen? Ze ging op zoek naar het antwoord, interviewde deskundigen en jongeren en schreef haar bevindingen op in het boek Niet alleen op de wereld. Samen met Eva Boef, die haar vader verloor toen ze 15 was, vertelt Doreen over het rouwproces bij jongeren in de Nieuwsbv. De Nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. Een vader of moeder verliezen is een heftige gebeurtenis, zeker als je nog jong bent. Voor ongeveer 6000 kinderen per jaar is dit de harde realiteit. Hoe gaan jongeren om met het verlies van een ouder? De Nieuwsbv. Doreen Verloop verloor begin 2020 plotseling haar grote liefde. Ze bleef achter met twee jonge dochters en haar grootste zorg was, hoe komt het ooit nog goed met die kinderen? Ze ging op zoek naar het antwoord, interviewde deskundigen en jongeren en schreef al haar bevindingen op in het boek Niet alleen op de wereld. Doreen, welkom. Ja, jouw dochters waren 13 en 15 toen je man overleed. Mm-hmm. Hoe heb je jouw dochters proberen te helpen in dat rouwproces? Ja, dat heb ik moeten leren. In het begin vroeg ik de hele tijd, hoe gaat het met jullie, hoe is het? En dat vonden ze gewoon heel vervelend. En uiteindelijk merk je van, ja, ik stel die vraag eigenlijk alleen maar omdat je zelf gerustgesteld wil worden. En het antwoord wat je gaat krijgen slaat natuurlijk nergens op. Want als zij zeggen van, nee, het gaat goed, ja, dat klopt natuurlijk niet. Want als je vader net is overleden, dan voel je je niet goed. En ik merkte wel dat ik dat soort vragen eigenlijk ook niet meer aan hun moest stellen. En dat je gewoon eigenlijk meer moet volgen in plaats van sturen. Maar je bent dan bezig met het rouwproces van je dochters, van je kinderen. Maar kom je dan wel aan je eigen rouwproces toe? Ja, want dat doe je toch ook met elkaar. En je bent ook zo vervlochten met elkaar. En ik vind ook in zo'n rouw kom je ook wel heel dicht naar elkaar toe. En dat is trouwens ook niet overal hetzelfde. Want dat hoor je ook wel uit verhalen van de jongeren. Dat rouw kan families ook uit elkaar spelen. Zeker omdat iedereen dat op een eigen manier beleeft. En als je dat dan niet van elkaar respecteert. Hè, als de een bijvoorbeeld heel erg behoefte heeft aan afleiding zoeken en de ander wil de hele tijd huilen. En je accepteert dat niet van elkaar. Ja, dan kan het wel een splijtswam zijn. Ja. Je hebt veel jongeren geïnterviewd voor dit boek. Mm-hmm. En een van die jongeren is Eva Boef. Welkom. Dankjewel. Ja, jouw vader stierf aan kanker toen je 15 jaar was. Kan je je vader even kort omschrijven? Ja, zeker. Ja, mijn vader was een grote man, altijd heel aanwezig. Iedereen wist wie hij was en iedereen gaf om hem. Als hij binnenkwam, was er ook echt iemand. Hij hield van veel, hij was heel groot, hij was lang, hij was redelijk breed. Dus hij viel op en hij was een echte Bourgondier en eigenlijk meer was meer. Dat was zijn motto een beetje. Dus er waren, als we pakketjes bestelden, was het er niet één. Het waren er misschien wel 20 in één keer. En zo heeft hij eigenlijk zijn leven geleefd. En hoe was jouw band met je vader? Heel goed. Hij was echt mijn steun en toeverlaat. Sinds dat ik klein was, heeft hij zijn bedrijf verkocht. En toen was hij eigenlijk alleen voor mij thuis, altijd. Hij was er altijd. Zijn grootste taak uiteindelijk was mij wakker maken om 8 uur... mijn bammetjes smeren voor naar school. En hij stuurde me naar school. En als ik thuis kwam, zat hij daar met thee's van, welke leraar was er vandaag vervelend, Eve? Ja, maar, en zo was het eigenlijk. Maar zo was het. En toen kreeg hij kanker en toen ging hij dood. Ja. Je zat toen in 5 VWO toen hij overleed. Ja. Hoe was jouw rouwproces? Ik denk dat ik niet echt door had dat ik daarin zat. Dat is pas echt veel later gekomen. Want ik dacht, ik moet gewoon full force, moet ik door met school. Want ik ga niet opeens blijven zitten. En ik moet het afmaken en ik moet door. En dat is eigenlijk mijn mindset geweest voor best wel een lange tijd. En toen ben ik verhuisd naar Groningen. En toen pas dacht ik, oh ja, ik kom nu allemaal nieuwe mensen tegen. Ik begin mijn hele leven helemaal opnieuw. Maar er is 1 persoon waarmee ik het wil delen en dat kan nu niet. En toen pas ben ik echt gaan denken van, oh ja, dit is er gebeurd en dit is nu mijn nieuwe realiteit waar ik verder mee moet leven. En toen pas is het denk ik begonnen. Dus jouw rouwproces begon aantal jaren later. Ja. En in het boek las ik dus ook dat jij het belangrijk vindt om actief te rouwen. Mm-hmm. En wat is actief rouwen? Ja, ik heb mezelf heel veel goede adviezen gegeven in dat boek, maar ik moet ze zelf ook nog even opvolgen. Ik denk dat het belangrijk is dat je doorhebt dat het verlies er mag zijn en het verdriet er mag zijn en ook de woede of de dingen die je erbij voelt. Maar dat je daar wel mee omgaat. Dus je kan, wat ik lang heb gedaan, is het wegstoppen en gewoon maar door blijven gaan. Maar op een gegeven moment haalt het je gewoon in. En als je er actief mee omgaat, dus opschrijven als het niet goed gaat, of vertellen aan mensen wat je nou precies mist, of uiteindelijk wat ik niet heb gedaan, wat ik nu wel heel veel aan het doen ben, is vertellen wie hij was voor mij en wat hij allemaal nog steeds voor mij doet eigenlijk. Hij leeft wel door. En ik ben nu pas begonnen met dat eigenlijk aan mijn nieuwe vriendinnen te vertellen in Groningen en uit te leggen wie ik dagelijks mis. Ja, en in het boek te komen met een mooi interview en hier op de radio te zitten. En wat ik ook een mooie metafoor vond, was het roeibootje met de 2 peddels. Ja. Kan je die uitleggen? Ja, zeker. Eigenlijk is het rouwproces een soort van roeiboot waar je in zit. En aan de linkerkant heb je je rouwproces. En de rechterkant heb je je plezier en je afleiding. En als je aan één kant blijft peddelen, dan kom je natuurlijk niet vooruit. Dus eigenlijk moet je met beide spanen tegelijk en dan kom je vooruit. Dus pas als je je verlies aanvaardt en je verdriet, plus je acceptatie en je, zeg maar, je afleiding, als je die tegelijk pakt, dan kom je weer vooruit. Dus je moet rouwen en je moet dat verlies accepteren, maar ondertussen moet je ook gewoon de leuke dingen blijven doen. Ja. Is dit een wijze tip? Want jij hebt natuurlijk veel meer jongeren en deskundigen geïnterviewd. Zeggen veel mensen dit? Ja, dat is wel de gangbare opvatting. De opvatting dat dat volgens fases gaat, dat is niet meer. Dat wordt nog wel heel vaak toegepast. Hè, die 5 fasen van acceptatie. En eerst woede, dan. Ja, maar dit vind ik een veel mooier model. Want het is eigenlijk die slingerbeweging tussen het verdriet, maar ook weer plezier maken. En het moet er beide zijn. Ja, maar het is een mooi model. Maar is niet elk rouwproces bij elk individu apart of uniek? Ja, zeker. Zeker en zeker. Dat laat het verhaal van Eva zien. Dat zie je bij heel veel jongeren. Die hebben heel erg de neiging om naar die herstelkant te gaan. Hè? Die hebben die voorwaartse kracht. Die zijn zo druk met opgroeien. Die kunnen die rouw er eigenlijk helemaal niet bij hebben. En dan op een gegeven moment, dan komt toch op een gegeven moment dat verdriet trekken. En dat kan soms echt wel na een tijd zijn. En dat vind ik wel heel vaak dat je bij jongeren ziet. Ja, want rouw bij jongeren is anders, omdat ze het dus eigenlijk uitstellen. Ja, eigenlijk kunnen ze het er gewoon nog niet bij hebben. Ze zijn te druk met opgroeien. Ze willen vooruit. En ook dat hun brein ook nog niet in staat echt is om goed te reflecteren op wat betekent dit verlies voor mij en voor mijn toekomst en voor mijn relaties. En dat komt in de loop der jaren. En dan gaat dat verdriet zich ook verdiepen, want dan wordt steeds duidelijker wat dat gemis voor jou betekent. Eva, jij zit te knikken. Is het echt zo? Verdiept het zich? Ja, dat denk ik wel. Aan het begin was het bij mij ook oppervlakkig en op een gegeven moment denk je, oh ja, zo diep kan het gaan. En dan wil je op zich ook wel dieper gaan. Omdat je dan, hoe dieper je gaat, hoe meer je ook inziet wat je precies mist, maar ook hoe je weer verder kan. Dus jij rouwt nu eigenlijk beter, zeg maar? Ja, dat denk ik wel. En hoe voelt dat rouwen bij jou nu dan, als we het over je vader hebben en over de leegte die bij jou heeft achtergelaten? Wat ook in het boekje heel erg naar voren komt, is dat wij heel erg op elkaar lijken. Ik ben eigenlijk, hij was mijn echt voorbeeld en we lijken ook fysiek en mentaal op elkaar. Dus ik weet heel goed hoe hij zou reageren op situaties. En zeker in de situaties waarop ik hem mis, dan hoor ik gewoon wat hij zou zeggen. Maar het is natuurlijk veel fijner als hij er is om dat te zeggen. En dat zijn de momenten dat je denkt, oh ja, dit zijn de pijnlijke stukken. En hierop moeten we een soort van voortborduren. En ja, zo moet je dat eigenlijk doen, denk ik. Ja, en snappen jouw nieuwe vriendinnen in Groningen jou altijd als je over je vader praat of over je vader wil praten? Ik weet niet of ze het snappen, maar ze zijn er altijd. En ze luisteren altijd. En ze hebben nooit een oordeel over iets wat ik zeg. Dus ik weet dat ik altijd bij ze terecht kan. Ja. Hoe belangrijk is dat voor jongeren? Dat ze, ja, die omgeving, dus zowel school als familie als vrienden? Ja, heel belangrijk. Want ja, in de puberteit worden je ouders natuurlijk steeds minder een rolmodel. Of je gaat je steeds meer spiegelen aan leeftijdsgenoten. En om los te komen van je ouders, hè, dat ga je op zoek naar een nieuwe kudde. En dat zijn je leeftijdsgenoten. Dat is de veiligste strategie om daar de bescherming in op te zoeken. En lekker in het begin ook een beetje ondergaan in de grijze massa. Niet op willen vallen. Ja, en als jij dan opeens iets heel heftigs meemaakt wat anderen niet meemaken van je leeftijd, ja, dan ben je opeens toch wel heel anders in die kudde waarin je niet wil opvallen. Ja, en dan jij bent dit boek natuurlijk begonnen doordat jouw man stierf. Mm-hmm. Stom eigenlijk. Maar is die van harte wel totaal niet nodig. Dat is, maar dan zit je met twee kinderen. En ja, die kinderen raken in dat rouwproces. Herkende je, toen je andere jongeren ging interviewen, herkende je veel van je eigen dochters? Ja en nee. Want het is toch wel dat iedereen het op zijn eigen manier beleeft. En, maar wat ik wel bij al die jongeren zie, en dat vind ik heel mooi, en dat hoor je eigenlijk ook bij Eva, dat ze nog altijd die band met die ouder voelen. En dat gaat nooit over. En dat geeft natuurlijk heel veel troost. En dat ze nog altijd wel het idee hebben dat die vader of moeder ergens over hun waakt, meekijkt en voor ze is. En dat is ook het mooie, want als je de kracht van die ouder in jezelf kan vinden, hè, als je weet van, oh, mijn vader zou dit gezegd hebben of mijn moeder dat, dat geeft ook een soort vertrouwen dat je ook die ouder niet meer echt fysiek nodig hebt, omdat je die lessen in jezelf hebt gevonden. En dat vind ik ook, dat is ook de drijver van mijn boek, hè, van door dat voor die jongeren vast te leggen, blijft het ook bewaard wie die ouder voor je was. En ja. Dus eigenlijk door het rouwproces van jouw kinderen voel je nog altijd heel veel van je eigen man, zeg maar. Ja, maar dat geldt ook voor mezelf. Ik heb altijd wel, ik heb altijd wel van, oh, hij zou dit gezegd hebben, oh, dit zou hij zo stom hebben gevonden, of oh, nou zou hij zo erg moeten lachen. En dus die nabijheid is voor mij heel voelbaar nog altijd. Ja, ja. Wat vonden je dochters ervan dat jij dit boek ging schrijven? Ja, ze vonden het heel mooi, maar ook heel heftig. En dat merkte ik voor iedereen wel, voor al die jongeren. Want dat is wel, iedereen vertelt het verhaal heel vaak, maar als je het dan op zo'n papier terugleest, ja, dan vonden ze dat toch eigenlijk wel weer heel heftig om te zien. Dan is het toch een stuk, ja weer van die korst die van die pijnlijke wond afgaat. En het is toch weer een nieuwe uitingsvorm van dat verdriet. En nou zeker, Eva heeft er wel een paar keer over gedaan voordat we de definitieve versie hadden, Eva. En ja, ik denk zeker. Dat het, als we het vandaag zouden doen, zou het weer een ander verhaal zijn nu, denk ik. Wat maakt dat zo moeilijk dan, als je terugleest wat je hebt, wat je voelt, wat er is opgeschreven? Nou ja, het was hoe het ging. We waren gewoon eigenlijk in gesprek. En in een gesprek vertel je heel veel. En ik heb dit verhaal heel vaak verteld, maar je vertelt eigenlijk altijd je eigen versie. Gewoon je verkorte versie die je goed kan vertellen zonder dat je in tranen uitbarst. En met Doreen ben ik wel een soort diepere laag ingegaan. Als je dat dan weer herleest, dan denk je, oh ja, dit heb ik ook allemaal gezegd. En sommige details dacht ik op een gegeven moment ook, nee, dit wil ik helemaal niet de wereld in hebben. Toen heb ik het ook weer eruit gehaald en toen toch weer dingen erbij gezet. En zo toch wel een paar keer uiteindelijk herschreven. Ja, en wat maakt het dan moeilijk als je je eigen verhaal leest? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen wat het precies is. Maar op een of andere manier komen woorden ook sneller binnen als je het leest, of voor mij in ieder geval. En het staat er zo expliciet en wel zo mooi. En het is eigenlijk een soort monumentje voor je vader. Maar de details doen het dan, denk ik, toch. En die details, je kan het gewoon lezen in het boek die er dan staan. Ja, ik vind het een heel mooi verhaal geworden. En volgens mij is het inderdaad ook een monument voor je vader geworden. Maar werkt dit ook, als je het dan zelf leest, extra als rouwverwerking? Ja, ik denk zeker ook omdat we het zo vaak weer opnieuw hebben gelezen. En we hebben een paar versies van jou gekregen. En hoe vaker je het leest, hoe meer je natuurlijk ook denkt... oh ja, dit is er gebeurd, zo kunnen we weer mee verder. En hoe langer je uiteindelijk met je rouw bezig bent... hoe beter het soort van gaat, denk ik. Ja. En wat is nou het belangrijkste advies dat jij aan jongeren mee wil geven... als ze ja, plotseling een vader of moeder verliezen? Dat het verlies en verdriet er sowieso mag zijn. Ik heb het te lang, denk ik, weggeschoven. En ik denk dat je juist het moet accepteren dat het er is. En moet zeggen, oké, dit is er gebeurd. Het is waarschijnlijk een van de ergste dingen die er ooit zou kunnen zijn gebeurd. En hier moet ik het mee doen. Maar gun mezelf of gun jezelf de ruimte om dat verlies ook te voelen. Ja. En Doreen, wat heb jij geleerd van al die jongeren die je hebt gesproken? Nou, dat ze ook wel weer enorm veerkrachtig zijn. En heel erg gedreven om wat van hun leven te maken. Dat vond ik echt. En ook wel dankbaarder voor kleinere dingen. Ze vinden andere dingen minder vanzelfsprekend dan leeftijdgenoten. Maar toch ook wel weer een bepaalde kwetsbaarheid. Minder onbevangen, bang om ziek te worden of dat een ander ziek wordt. Dat merk je ook wel, ja. Het is een indrukwekkend boek. Met veel monumenten voor veel mensen die ons veel te vroeg ontvallen zijn. Eva en Doreen, dankjewel voor het gesprek. Dankjewel voor het boek. Het heet Niet Alleen op de Wereld. Het ligt nu in de winkels. En zo meteen... Ja, dat was het. Zometeen. Wij gaan hier lekker door. Je hoort een fragment uit de Nieuws-BV. Wij gaan door met... De Nacht van PNN VARA. De Nachtkraker. Zeker en wel. Het is weer tijd voor de Nachtkraker... waarmee jij een chocoladereep kunt winnen. En deze keer gaan we 32 jaar terug in de tijd... toen de grootste vliegtuigramp op Nederlandse bodem plaatsvond. Namelijk de Bijlmerramp. Op 4 oktober 1992 stortte een Israëlische Boeing 747 vrachtvliegtuig neer... op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg in het hart van de Bijlmer. Zeker 43 mensen kwamen daar om het leven... onder wie 3 bemanningsleden van het vliegtuig... En tijdens die herdenking een aantal dagen later... gaf de burgemeester van Amsterdam een indrukwekkende speech... waar we zo meteen naar gaan luisteren. De vraag is als volgt. Wie was in 1992 burgemeester van Amsterdam? En hoor je in het volgende fragment. Fijn dat u bij ons bent. Van heinde en verre. Van hoog tot laag. Eén... en verenigd in ons verdriet over wat een week geleden hier in onze stad, in onze Bijlmer, is gebeurd. Zondag. Tijd voor Studio Sport. En dan... een onbeschrijfelijke ramp waarover ik na al die dagen niet hoef uit te weiden. De gruwelijke details zijn ons maar al te goed bekend. Wat wij nog steeds niet met precisie weten, is de omvang van de ramp. Er zijn in de afgelopen dagen vele getallen over tafel gegaan. Wanhopig werden we ervan. Gelukkig werd het getal kleiner. Maar het is bij een ramp als deze niet primair het getal dat telt. Want achter het getal... schuilt de ellende en het verdriet van individuen. De verontrusting van familie en vrienden en goede buren... over het lot van een geliefd persoon. De ingehouden emoties, omdat er geen zekerheid is... of er al gerouwd kan worden om het verlies van iemand... Een persoon die we kenden, met wie we werkten, speelden, samenleefden. Iemand die we lief hadden. Als er ooit een moment is geweest waarop wij ons aan den lijve gerealiseerd hebben dat elk mens, elk leven, elk spoor van leven telt, dan was het wel tijdens deze week. Ja, prachtige speech. En die toespraak die ging nog even door. Ik zat er helemaal in, vandaar dat je hem even niet hoorde. De vraag die gaat over deze toespraak, die luidt als volgt. Wie was in 1992 de burgemeester van Amsterdam? En hoorde je in dit fragment? Weet je het goede antwoord? Bel dan even 0800-1121. Kun je een chocoladereep winnen. En er is genoeg tijd om te bellen, letterlijk en figuurlijk. Want we gaan draaien There Will Be Time van Mumford & Sons. To me island man, when what me eat them, ko antan huli me. Huli me, ko nji din me, oduna, oduna. What me eat them? Put on the cold light, I live to love and adore you, it's all that I am. It's all that I have. In the cold light I live, I only live for you. It's all that I am. It's all that I have. Quand holy me. Cherry, you got pain, you can add it. I sit back and watch it. What me eat them? What me eat them? And what me eat? Open up my eyes to a new life. I wandered round your darkened land all night, but I lift up my eyes to a new high. And indeed there would be time, but in the cold light I live to love and adore you. It's all that I am. It's all that I have. In the cold light I live, I'll only live for you. It's all that I am. It's all that I have. Will Be Time van Mumford & Sons hoorde hier op NPO Radio 1. De nacht van PNN VARA. De nachtkraker. Ja, zeker en wel de nachtkraker. Je kunt er een chocoladereep mee winnen. Dan moet je wel het antwoord goed hebben. De vraag was, wie hoorde je net in het fragment over... of de fragment van de speech na de Bijlmerramp? Wie was in 1992 de burgemeester van Amsterdam? Ja, de lijnen stonden roodgloeiend. Dat betekent dat het misschien niet een hele moeilijke vraag was. Dan wordt het altijd een soort loterij wie we gaan openzetten. Dit is Henk. Hele goede nacht, Henk. Hey, goedenacht. Hey, goedenacht. Hallo. Hallo. Ja, jij wist het wel, hè? Ja, ik weet het wel. Ja, want de persoon waar we het over hebben, dat is meneer Ed van Tijn. Mm-hmm. Ik ga nog niet zeggen of dat goed is, maar goed, je bent zo overtuigd. Nou, het is goed, dat weet ik zeker. Maar hij is geboren in de straat waar ik nu woon. Oh. Ja, en in de rivierenbuurt. Uh-huh. En er is, deze wijk bestaat 100 jaar, ruim 100 jaar. En daar is toen een boek over gemaakt. Oh, door en daar heb je gelezen dat hij daar geboren is. Ja, en dus in dat boek staat er alles... ja, wat er in die 100 jaar in de rivierenbuurt in Amsterdam is gebouwd. Ja. Die er woonden en... En zo kwam ik erachter dat hij dus in deze straat, waar ik nu wel geboren is. Nou, ik ga het ook maar gewoon zeggen, Henk. Want ja, tuurlijk heb je het goed. Ik bedoel, als ik nu had gezegd dat ik het niet goed had, dan had je me door de radio heen getrokken, denk ik. Maar gefeliciteerd. We hebben het. Want weet jij dat nog, dat gebeurde in 1992? Ja, vreselijk. Dat vergeet je nooit natuurlijk. Vergeet je nooit. Ik weet nog heel goed dat het gebeurde. Ja, dat was zondagavond. Net al iets over 6:30. Ja, en ja, iedereen kijkt dan met zijn bord of zijn schoot naar Studiosport. En ja, dat heeft een hele vreselijke impact gehad in de stad. Dat ja. Dat merk je ook nog met de herdenking elk jaar. Hoe dat leeft. En ja, verschrikkelijk. Want dat gebeurde natuurlijk in 1992, die Bijlmerramp. Ed van Tijn had toen die speech. Kon je ook nog die speech herinneren? Jazeker, ja. Ja, ja, heel indrukwekkend hoe de man dat verwoordde. En ja, de man leefde zo mee. Dat was intens. Een hele nare tijd was dat, ja. Ik ben daar zelf op de plek van de ramp... een dag of twee daarna geweest. Nou ja, je weet niet wat je ziet. Nee. Hoe vond je dat, om daar naartoe te gaan? Ja, moeilijk. Het is de totale verwoesting wat zoiets is onbeschrijfelijk. Ja. Het leed en het heeft nog steeds wel diepe indruk maakt dat op. Maar ja, ja, en de reden dat ik het vraag, Henk, is we hebben het deze nacht... we hadden het in het eerste uur van deze nacht. Ik weet niet of je geluisterd hebt, maar we hadden met Lisanne van Zadelof... zij schrijft er een boek over... waar halen we nou eigenlijk veerkracht of kracht uit, weet je wel... als er heftige gebeurtenissen in ons leven zijn. Dit was natuurlijk zo'n heftige gebeurtenis voor veel Amsterdammers. Jij bent er één van. Ja. Ja. Weet je dat nog, hoe je daar toen mee om bent gegaan? Ringen jullie de kroeg in of wat deed je? Nou ja, wat ik precies deed, weet ik niet. Maar ja, ik denk dat ik heel stil was en het op je in laat werken. En, nu ik weer meer aan terugdenk, dan komt het nog de boven. En dan heb je het toch nog elke keer moeilijk mee. Ja, dat snap ik wel. Ja, nou ja, gelukkig heeft die speech van Ed van Tijn in ieder geval iets teweeg gebracht. En, want het is ook echt een mooie speech. Hij gaat ook nog veel langer door dan we net lieten horen. Maar het is echt prachtig. Ja, klopt. Ja. Hey, Henk, mag ik je bedanken voor het geven van het goede antwoord. En die chocoladereep die komt zo snel mogelijk jouw kant op. Achter de schermen regelen we even het adres met je. Dan gaan wij je lekker door. Vind je dat goed? Ja, prima. Fijne nacht. Hey, fijne nacht, Henk. Oké, dag. Dankjewel. Nou, dat was Henk. En dan gaan wij als beloofd door met de nacht van BNN Vara. De nacht van BNN Vara. Jan van Poppel. Ja, ieder mens, arm of rijk, heeft recht op een mooi afscheid. Dat is het motto van Radboud Spruit, grafkistenmaker en verzorger van sociale uitvaarten, zoals dat dan heet. Dat zijn uitvaarten voor mensen uit de onderkant van de samenleving. En dan moet je denken aan dak- en thuislozen of mensen zonder geld die geen verzekering hebben, geen spaarpotje. Radboud die heeft erover verteld hier op NPO Radio 1 in het programma Villa VDB. Wie zit er bij jou in de receptie? Nou, naast mij staat Radboud Spruit. En hij keek hier bewonderend rond in de receptie van het radiohuis. Maar ik kwam wel achter iets, Radboud. Wij lopen ondertussen samen naar jou, naar de studio. Want de laatste keer dat jij op de radio was, was voor iets heel bijzonders. Ja, dat was 2 jaar geleden. Dat was in 's nachts was dat. Dat ging over de Elfstedentocht. Oh, die was er niet toen, toch? Nee, maar het werd weer koud en dan gaan mensen toch weer aan ijs en schaatsen denken. En natuurlijk de Elfstedentocht. En ik ben de laatste Nederlander die hem ooit heeft geschaatst. Wat? Omdat ik kwam toen te laat 's nachts binnen. En ik was gewoon de allerlaatste. Ik kreeg geen kruisje. Maar de troost voor mij is van dat ik weet van ik ben nu nog steeds vandaag de allerlaatste Nederlander die hem ooit heeft geschaatst. En daar ging toen dat interview over, 's nachts op Radio 1. Nou, laat dat maar even bezinken, Margreet. Dankjewel. Ga lekker zitten, Radboud. Fantastisch. Ja. Kijk, dit kunnen wij niet, hoor. Dat is één ding dat zeker is, Radboud Spruit. Welkom. Dankjewel. Jij bent grafkistenmaker, want jij vindt dat ieder mens arm en rijk recht heeft op een mooi afscheid. Dus jij maakt grafkisten, maar dat doe je niet alleen. Jij zorgt ook voor sociale uitvaarten. En daar twitter je ook regelmatig over jouw bijzondere werk en alles wat je daarbij meemaakt. Dus wij willen ook al die verhalen horen. Daarom hebben we je uitgenodigd. Een sociale uitvaart, wat is dat precies? Het is eigenlijk een natuurlijk wel gewone uitvaart. Maar het is een uitvaart voor ik zeg altijd voor de dak- en thuislozen. Een beetje de onderkant van de samenleving. Het zijn vaak mensen die wonen in sociale opvang. Zeg maar in begeleid wonenprojecten voor daklozen, ex-daklozen. En ook voor mensen zonder geld. Ja. Die geen verzekering hebben, geen geld. Er gaat opeens iemand dood, wat nu? Vaak is het ook wel een beetje in diezelfde groep. Hè, echt de sociaal zwakkere, zeg maar, in onze samenleving. En daar richten wij ons op samen met een vriend van mij, Bart van Riet. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Eigenlijk heel eenvoudig. Iemand overlijdt, soms zie je het aankomen, soms is het plotseling. Wij krijgen meestal dat via de hulpverlening in Utrecht. En dan zijn twee hele bekende, zijn het Leger des Heils, kennen mensen wel. En Tussenvoorziening is een hele grote stichting in Utrecht. En heel simpel, die bellen mij gewoon. Die kunnen mij bij wijze van spreken nu bellen. En nu neem ik niet op. En die zeggen van, oh, er is iemand dood bij ons. Of er gaat iemand dood. Kun jij de uitvaart doen? En dan zeg ik, ja. Ik maak tijd. En is dat dan met alles erop en eraan? Met cake en toespraken, et cetera? Alles erop en eraan. Maar elke uitvaart ziet er anders uit. En de omstandigheden zijn ook verschillend. Kijk, we hebben met mensen te maken. Ik zeg wel eens van, bij ons mogen ze ook dronken op een uitvaart komen. Nou, en dat verwacht je niet op een uitvaart. Maar we hebben wel met mensen te maken. Nabestaanden, hè, dat zijn vaak andere daklozen. Nabestaanden zijn ook hulpverleners. En het is dus wel, die cake hebben we trouwens nog nooit gehad. Zeg maar, je kunt het zien van, vorige week had ik was toevallig in een kapelletje, waar we gebruik van kunnen maken, was heel erg mooi. We hebben het ook wel eens buiten gedaan. Soms is het groot, soms is het klein. Als het klein wordt, 4, 5 mensen en er is echt geen geld, dan doen we het bij ons thuis. Dan doen we onze eigen huiskamer gewoon. Wauw. Dan zetten we daar de kist neer, kist open. We gaan in een kringetje om de kist zitten. We zetten koffie, we nemen koeken mee. En we gaan soms 1,5 uur gewoon alleen maar verhalen vertellen. Ja. Gewoon. En dan zitten we te praten, wordt gelachen, wordt gehuild. En aan het einde dan van gaan we de kist sluiten. Dus dan is het heel intiem, heel klein. Ik vind dat zelf altijd de mooiste uitvaarten. Die bij jou thuis en dan zo'n intiem. Ja, we doen het erbij. Mijn vriend thuis van zijn huiskamer is gewoon mooier en groter. En dus elke keer is het anders. En de groep mensen die komt ook. Van de Zoomhakker 1 was alleen maar met hulpverleners. Was een dakloze man. Die wist dat hij ging sterven. Geen dakloze, andere daklozen bij hebben. Hebben we alleen maar met een groep van, nou, ik denk, 20 hulpverleners hebben de uitvaart gehouden. Op een boerderij. Gewoon. Hoe is dit op je pad gekomen? De sociale. Ja, ik ben heel lang kist te maken. Ik ben geboren met een grote angst voor de dood. Oh. Ik had een moeder die werd ziek op mijn 12e. Ik dacht altijd van, oh joh, nu gaat ze dood. En dan ging ze weer niet dood, dan weer wel. Maar ze bleef heel lang ziek. En het heeft ongeveer 10 jaar geduurd. Toen ging ze wel dood. Het leek mij verschrikkelijk. Het was ook ontzettend verdrietig. Maar ik vond het niet eng. Wat ik dacht dat heel eng zou zijn. Ik vond de kist alleen heel erg lelijk. En ik dacht, ik ga ooit voor mezelf een andere kist maken. Nou, dat was een idee, bleef heel lang in mijn hoofd zitten. Ik heb hele andere beroepen gehad. Moet ik wel zeggen, iemand wiens moeder overlijdt, die wordt geen kist te maken. Hè? Dus de dood is echt een thema in mijn leven. Hè? Daar kwam ik later pas achter, maar dat is een heel lang verhaal. En ik ben mijn laatste beroep voordat ik echt fulltime kist te maken werd. Toen werkte ik op straat in Utrecht, jaren 90, met dak- en thuislozen. Dan had je, sommige mensen zullen zich dat wel kunnen herinneren, had je echt heel veel van die zwervers, hè, die echt uit prullenbakken aten. Je had bij Hoogkaterijn had je zo'n tunnel met allemaal junks. In die tijd ontstond de tussenvoorziening. Ik ben daar gaan werken en we hebben verschillende projecten toen opgezet. Dus toen werd die wereld voor mij ook vertrouwd. En toen begon ik ook al met kisten. Ja. Maar nog heel klein. Ja. En uiteindelijk heb ik ontslag genomen. Ik ben fulltime voor die kisten gegaan. Dat is echt een groot avontuur voor mij geworden. En ik doe dat nog steeds. Ja. Hè? Ik ga zo maar doen. Je bent er dit dus bij gaan doen eigenlijk? En dit ben ik erbij gaan doen. Want ik had nog steeds contact met daklozen. Ze kwamen wel eens koffie drinken in mijn werkplaats. Want ik zit in het centrum. En toen was ik hier eentje kwijt. En dat ging heel lang overheen. En ik dacht, oh, ik moet haar weer eens opzoeken. Maar waar is ze nou? En toen bleek ze gewoon overleden. En ik was boos. Ik dacht, potverdomme, ik had daarbij moeten zijn. Hè? Ik had er echt afscheid van haar willen nemen. En ze had een mooie uitvaart moeten hebben. Ik ben dat gaan onderzoeken. Ze had een hele, echt zo'n eenzame uitvaart gekregen. Toen dacht ik van, en de dood is heel vertrouwd voor mij. He, door mijn werk. Ik kom heel veel dode mensen in mijn armen gehad. He, ik kom met mensen thuis en noem maar op. Ik dacht, ik ga dat eens oppakken. En toen ben ik samen mee met die vriend, die helemaal geen ervaring had, maar wel het heel interessant vond. Ik heb met hem ook op straat gewerkt. Ja. Zijn we instellingen gaan benaderen van, hey, hebben jullie interesse? Oh, zei, oh ja, fijn, ja, wat mooi. Wij hebben ook een paar. Want hoe financieren jullie het? Want het kost natuurlijk toch geld. Ja. Wij zijn heel goedkoop. Nou, wat wij altijd vragen is van, hoeveel geld is er? En dat is niet om te gaan onderhandelen over geld, maar zeg maar eerlijk, hoeveel geld is er? En daar doen wij het voor. Punt. Ja. En iedereen snapt dat je niet voor €30 een uitvaart kan doen, maar voor €1000 wel. Nou, en als mensen verzekering hebben, dan kunnen wij ze maar uitpakken. Hè, zeg maar. Maar meestal zijn het uitvaarten tussen de €1000 en €2000. En als er geen geld is, dan kan je bijzondere bijstand aanvragen. Ja. Dus uiteindelijk zijn jullie in staat uiteindelijk om iedereen een mooie uitvaart te verzorgen. En daar gaat het om. Absoluut. Hartstikke goed, wat een mooi werk heb je. Dankjewel. Dank voor je komst. Ik sprak met Radboud Spruit, verzorger van sociale uitvaarten en maker dus van grafkisten. En op je Twitter-account meer van jouw prachtige verhalen, want dat zijn er nog veel meer. En jouw account zullen we even melden op onze Twitter-feed. Ja, een fragment uit Villa VDB hier op NPO Radio 1... met de grafkistenmaker en de verzorger van sociale uitvaarten, Radboud Spruit. Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van dit tweede uur van de nacht van BNN VARA. Zometeen na het nieuws van 4 uur gaan we het hebben over, ja, dat rouw altijd een plek mag krijgen, waar je ook bent, ook op momenten dat het, ja, toch misschien ongemakkelijk aanvoelt op je werk. Of zoals mijn uurgast Lisanne van Zadelhof eerder al aangaf, in de supermarkt, bij de komkommers, noemden ze nog expliciet. Ik ga erover in gesprek met Philip van Drogenbroek. Hij is onderzoeker op de Vrije Universiteit van Brussel. Dus blijf zeker nog even hangen. We praten zo verder over dit mooie en toch ook wel belangrijke thema na het nieuws van 4 uur. Tot zo bij de nacht van BNN VARA. Radio 1. 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De bewoners van zeker 25 woningen in Sjaarloos in Rotterdam kunnen deze nacht niet thuis slapen na de explosie van de afgelopen avond. Hun huizen zijn te erg beschadigd geraakt. Ze zijn daarom ondergebracht in een sporthal. De ontploffing was in een auto in een garagebox. Het is nog altijd onduidelijk wat de oorzaak was. Er is zeker 1 gewonde gevallen. Na de explosie ontstond er brand in verschillende panden. In de omgeving sprongen de ramen van tientallen gebouwen. In het woonblok van de ontploffing was ook een vuurwerkopslag. Het vuurwerk is daar uit voorzorg weggehaald. 5 mensen in de Verenigde Staten zijn gearresteerd na de vondst van 6 lichamen in een woestijn in Californië vorige week. De lichamen lagen in een afgelegen deel op ongeveer 1,5 uur rijden van Los Angeles. De slachtoffers hadden kogelwonden. 4 van hen waren verbrand. De politie vond ook 2 voertuigen. Waarschijnlijk ging aan de moordpartij een ruzie over cannabis vooraf. 5 verdachten zijn mannen tussen de 24 en 34 jaar oud. Bij een brand in een woning in een appartementencomplex in Leiden is de afgelopen avond een vrouw op leeftijd omgekomen. Het vuur ontstond om iets voor 10 uur in de Paulien de Haanstraat in de wijk Stevenshof. Hoe dat kon gebeuren is nog onbekend. Andere appartementen in het gebouw werden ontruimd en gecontroleerd op roet- en stankoverlast. Daarna mochten de bewoners weer terug naar huis. In een baai van de Australische stad Sydney is een zwemmer aangevallen door een haai. Het slachtoffer is een jonge vrouw. Ze sprong vanaf een privésteiger in het water en na 20 meter zwemmen viel het dier haar aan. De vrouw is met beenwonden naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel, zeggen lokale autoriteiten. Vermoedelijk ging het om een stierhaai. Zulke haaien worden in deze periode vaker gezien in de warme kustwateren. Dan het weer. Er zijn wolkenvelden, maar het blijft deze nacht droog. Het is 4 tot 7 graden. In de ochtend wat zon in het binnenland. In de loop van de dag wordt het overal bewolkt. Vooral aan zee kan het hard gaan waaien. Bij 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, welkom terug bij de nacht van BNN VARA. Onze nacht staat helemaal in het teken van veerkracht. We hebben het uitgebreid gehad over rouwen, de mentale en fysieke effecten ervan. En hoe je weer op zoek gaat naar hoop en verbinding. Is heel belangrijk. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Dan naar een mooi fragment van NPO Radio 1. Het gaat over koffie, cake, bier, borrelnootjes of tapas en wijn. En wat eet je of drink je eigenlijk tijdens een uitvaart? Het kan allemaal per cultuur verschillen. Praten over de dood is vaak ook nog een taboe, terwijl we vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen. De een viert feest, de ander rouwt 40 dagen lang. Socioloog Ameline Anzu en journalist Laura Luwuchu maakten de podcast Rouwrituelen voor Omroep Zwart en NPO Radio 1. En we gaan luisteren naar de allereerste aflevering over de rouwrituelen in ons land, hier in Nederland. Dit is Rouwrituelen, de podcast van Omroep Zwart over gebruiken rondom de dood wereldwijd. Over de uitvaart, manieren van herdenken en de relatie met de doden. Deze podcast is gemaakt door socioloog en schrijver Ameline Anzu en mezelf, journalist en maker Laura Iwuchku. Onze interesse is een beetje noodgedwongen ontstaan. Mijn moeder overleed in Nigeria en de ouders van Ameline in Nederland en in Sierra Leone. Beiden zagen we hoe anders om werd gegaan met de dood. In elke aflevering lichten wij de rouwrituelen in een ander land toe. Ameline spreekt met de deskundigen en nabestaanden en ik voorzie u tussendoor van achtergrondinformatie. Welkom, mijn naam is Ameline en je luistert naar aflevering 1, Nederland. Ik ben een geboren en getogen Rotterdammer met ouders uit Drenthe en Sierra Leone, West-Afrika. Mijn beide ouders zijn jong overleden en het is mijn missie om rouw beter bespreekbaar te maken. Ik heb daarom het boek Van harte gecondoleerd geschreven. In het najaar volgt een theater rouwtour, maar eerst gaan we beginnen met de podcast. En wij dachten, voordat je naar de rest van de wereld kijkt, is het goed om te beginnen met wat zelfreflectie. Plus, we zijn ook gewoon best wel benieuwd naar regionale verschillen. En daar gaan we het dan vandaag over hebben. En dat doe ik niet alleen. Bij mij aan tafel, 2 gasten. Allereerst Hans Pleijerveld, directeur bijzondere uitvaarten bij Monita. Hans, waar kunnen we aan denken bij bijzonder? Ja, dat zijn eigenlijk overlijdenssituaties waarbij er een goed advies nodig is, een gespecialiseerd advies is voor de nabestaanden. Denk bijvoorbeeld aan bepaald ceremonieel of protocol of mediabelangstelling. Of hele grote complexiteit, bijvoorbeeld veiligheid. Dat zijn eigenlijk allemaal zaken waarbij ik ben betrokken ben. En kun je een aantal voorbeelden noemen? We zijn in het verleden bijvoorbeeld ben ik gevraagd om de MH17 te helpen. Dus we hebben het aankoopceremonieel bedacht, ook uitgevoerd. Is dat toen de vliegtuigen bij Eindhoven aankwamen en uit het vliegtuig werden geladen? Met de rouwauto's naar Hilversum gingen. Het identificatieproces, de overdracht aan de nabestaanden. Het opvangen en begeleiding van buitenlandse nabestaanden. Na de identificatie van de lichamen. Maar denk ook bijvoorbeeld aan het schietincident Alphen aan de Rijn, vliegramp Tripoli. Maar denk ook aan we zijn in Amsterdam, de uitvaart van burgemeester Van der Laan of Peter R. de Vries. Echt al de grote. En klopt het ook dat jullie betrokken zijn bij de uitvaarten van het Koninklijk Huis? Ja. Nee. Dankjewel. Bijzonderder dan dat wordt het volgens mij niet. Ja. En naast jou zit Ellen. Ellen, fijn dat je er bent. We hebben je gevraagd om aan te schrijven, ook omdat vanwege jouw eigen ervaringen met rouw. Jouw man John en je moeder zijn allebei binnen 5 maanden na elkaar overleden. En je hebt voor ons een muziekfragment meegenomen. Laten we daar eerst even naar luisteren. Oké. Okay. Spring, summer, or fall. Now all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got a friend. Welk nummer was dit en wanneer is het gedraaid? Dit is gedraaid op de afscheidsviering van John. En deze was ook gedraaid tijdens ons huwelijk. Mm. En ik vond dat wel een heel bijzonder lied om dat ook bij zijn uitvaart te horen. Zo van, weet je, als ik zijn naam noem nu misschien op moeilijke momenten, dan denk ik echt en ben ik er echt van overtuigd dat hij ergens bij mij zal zijn. Yeah. Dus met die gedachte, ja. En hoe is het om het nu te horen? Ja, mooi, mooi. Ik vind het blijft gewoon een mooi nummer. En je gedachten gaan dan wel weer terug naar wat er allemaal gebeurd is. En ook na het verlies gaat wel naar terug. Maar het blijft wel een mooi nummer. Het blijft een beetje ons nummer. Ja, ja. Mooi. Ja. En we gaan zo verder in gesprek over jouw ervaringen. Voordat we dat doen, schakelen we eerst even over naar Laura met een introductie over Nederland. Nederland. Nederland ligt in Europa. Beslaat bijna 34.000 vierkante kilometer en staat qua omvang op de wereldlijst redelijk onderaan op plek 139. Klein dus, met zo'n 17,4 miljoen inwoners. Tot zover niets nieuws. Hoewel het aantal gelovigen al jaren afneemt, is het land nog steeds grotendeels gebaseerd op christelijke tradities. Dat zie je terug in de rouwbranche. Tot enkele tientallen jaren geleden regelde de kerk de uitvaart. Door de ontkerkelijking, de opkomst van de uitvaartondernemers en misstanden in de kerk verandert dat snel. Herdenkingen worden steeds persoonlijker en cremeren is geen uitzondering. Dat laatste overigens ook omdat ouderen hun kinderen niet willen verplichten wekelijks het graf te moeten bezoeken. Iets wat hen veelal is ingeprent. Om uit te sluiten dat iemand onder verdachte omstandigheden is overleden, mag je pas na 36 uur worden begraven of gecremeerd. Of een zeemansgraf, dat kan ook. Dan gaat het lichaam overboord. Dat heeft doorgaans de voorkeur bij, ja juist, zeemannen. Deze vorm is alleen buiten Nederlandse wateren toegestaan. Joodse en moslimtradities schrijven voor het lichaam zo snel mogelijk te begraven. Het liefst binnen 24 uur. Formeel moeten nabestaanden daar toestemming voor vragen. Voor iedereen geldt dezelfde maximum eitijd. Uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden. Voor we teruggaan naar de studio neem ik jullie nog mee in een kleine vogelvlucht naar 3 plekken in Nederland. De eerste stop is Vlieland. Daar wordt elke uitvaart voor en door Vlielanders zelf geregeld. Er is 1 vrijwillige uitvaartvereniging. Alle eilandbewoners krijgen een rouwkaart en de overledene wordt door paard en wagen om klokslag 2:30 door het dorp gereden. Bewoners lopen of achter de kist en familie aan of staan in de haag langs de route en geven een laatste groet. Iets lager gelegen en even benoemswaardig is Volendam. Want Volendammers worden het liefst daar op het graf begraven. De ruimte naast de kerk in het dorp is beperkt en dus gelden er strikte regels. Zo is elke grafsteen 1 meter, een stuk korter dan het lichaam. En de kisten liggen overdwars door maximaal 3 gestapeld. Je staat dus wel recht voor een steen, maar niet recht voor het lichaam. Het graf blijft 10 jaar liggen, met uitzondering voor kindergaven en de slachtoffers van de cafébrand Het Hemeltje. Hun graven worden niet geruimd. De derde stop is in het oosten van ons land, in Twente. En de Achterhoek waar buiten de steden het nabuurschap jarenlang heeft gezorgd dat de gemeenschap er niet alleen voor stond. En dus speelde ook dit een rol tijdens de uitvaart. Ellen, wat is nabuurschap? Ja, bij ons noemen we dat nabuurschap. Noemen we dat? Ja. Nabuurschap. Nabuurschap. Ja. En ja, dat is eigenlijk wel heel waardevol wat dat bij ons gezien, zeg maar. En ja, weet je, je hebt echt de mensen om je heen en die gewoon dicht bij je wonen, die jou helpen met dingetjes, met wat je dan ook maar hebt, die gewoon voor je klaarstaan. En waar is dat vanuit ontstaan? Ja, ik denk dat dat al een hele oude traditie is. Een heel oud gebruik eigenlijk is, zover als ik weet. Mm-hmm. En waar het echt precies vandaan komt, weet ik eigenlijk niet. Maar kun je uitleggen hoe het eruit ziet? Wat we er ons bij voor moeten stellen? Ja, nou ja, wij wonen dus in een huis en dan een beetje buitenaf. Dus de andere huizen zijn ook allemaal verder om ons heen. En dan hebben we zeg maar links het eerste huis en het rechts het eerste huis wat we tegenkomen. Dat zijn dan de nuchtste nobes, zoals wij dat noemen. Dus zoals dan bij ons, zoals toen John overleed, maar ook met huwelijk, met geboortes, hebben we ook allemaal een rol, hè? Maar om het dan bij het overlijden te houden, komen die nurse, de nobes, die komen dan bij jou om het dan, wat ze dan eventueel moeten doen bij de uitvaart of ergens, om dat dan in de buurt bekend te maken. En kan je vertellen wat de nabuurs bij jou, bij de uitvaart van jouw moeder en van John hebben betekend? Ja, ja, heel veel ook steun. Dat ze ook echt ja, bij me kwamen. En ook gewoon, weet je, de overlijden van John kwam best wel plotseling nog voor iedereen. Dus hij is toen op een zondag overleden. Dus op maandag kwamen de twee naast de nabuurs, die kwamen bij mij. En zo van, nou, kunnen we nog iets voor jou doen? Weet je, als we iets moeten doen, dan moet je dat zeggen. En wat ze dus eigenlijk echt gedaan hebben, is op het moment dat wij dus een afscheidsviering hadden die vrijdag, stonden hun allemaal bij de kerk klaar. We hadden een afscheidsviering in de kerk. En dan stonden ze allemaal klaar. En we hadden 19 bloemstukken. Dus ze hebben de bloemstukken naar binnen gedragen, zeg maar, de kerk in. En toen kwam de kist, zeg maar. En die werd ook gedragen door ook wat familieleden. Want dat vond ik ook wel heel bijzonder, dat familie zelf deed. En, maar dan stonden dus ook nobes bij, ja, die dan de kist naar binnen dragen en dat doen, ja. En Hans, is voor jou het nabuurschap, komt dat bekend voor? Zeker. Ik heb een boek geschreven, Protocollen en etiketten in de uitvaart. En toen ik begon met het schrijven van het boek, kwam ik al heel snel achter dat het gaat er niet om wat ik vind. Het gaat erom hoe zijn zaken in Nederland ontwikkeld, gegroeid. En een daarvan, dat is het nabuurschap. Voor zover ik het na kan gaan, is het eind zeg maar van de jaren 1700 is het ontstaan, het nabuurschap in Nederland. Dat was natuurlijk een hele andere tijd. Hè. Vervoer, logistiek was natuurlijk altijd was natuurlijk heel anders ingericht zoals nu. Er ging geen hoge snelheidstrein. Ja, dus het nabuurschap was echt gericht op het helpen van nabestaanden. Waarbij, zeg maar, nou ja, ook het dragen van de kist bijvoorbeeld, waar Ellen over sprak. En dat waren eigenlijk, om het zo maar te zeggen, tussen aanhalingstekens standaard dingen. Die werden eigenlijk al gedaan door buren en vrienden. Iedereen die in de buurt woonde, iedereen hielp. Men kookte. Tegenwoordig wachten de buren, zeg maar, de omgeving, die luisteren nu eerst naar de wensen van de familie. En aan de hand daarvan zullen ze een hulp geven. Ja, zijn er nog andere vormen die je zo kunt bedenken van gebruiken die we vroeger hadden of de regio? Nou, heel bepalend is natuurlijk de invloed van de kerk geweest in Nederland. En deze tijd wordt wel een andere tijd. Hè. Door de hele ontzuiling, de ontkerkelijking in Nederland zie je dat wensen diverser worden. Het wordt persoonlijker, het wordt intiemer. Is het dan vroeger dat de kerk dat niet toestond? Of was het gewoon, werd er niet over nagedacht? Nee, er werd min of meer niet over nagedacht. Mm. En daarbij is natuurlijk ook, dat is de andere kant, er is natuurlijk veel meer mogelijk. Ja. Ik zit nu ruim 22 jaar in het vak. Maar ik weet nog wel dat in die tijd hadden we 6 verschillende rouwkaarten toen ik begon. Oh ja. Ja, en nu kun je het niet meer bedenken of het is te maken. Ik kreeg er best stress van toen we die van mijn moeder moesten maken. Ja. Ja. En ik ben ook benieuwd van of je, want je hebt een echte functie dat je door heel Nederland gaat, of je ook veel regionale verschillen ziet of gebruiken. In de kern niet. Oké. Okay. In de kern draait het om aandacht, de juiste adviezen, de nabestaanden wijzen op de consequenties van bepaalde keuzes. Dus daar zie je geen verschil. Natuurlijk zie je verschil waar Ellen over sprak, het nabuurschap. Zo zie je bijvoorbeeld in het zuiden van het land veel meer de nadruk liggen op de koffietafel en de ontmoeting na afloop. En daar wordt ook best ruim tijd voor gereserveerd. En dan doe je Limburg en Brabant? Ja, Limburg, delen van Brabant. Waar het eten denk ik sowieso al ook een grote rol speelt. Ja, ja. Dus daar is zeg maar de koffietafel wat langer, maar ook uitgebreider dan bijvoorbeeld weer in de rest van Nederland. Ja. Ja, en ik heb zelf, want ik ben dus opgegroeid in Rotterdam en mijn moeder kwam uit Gent, is daar ook begraven. En ik weet wel dat toen we net na haar overlijden in Rotterdam zaten we met de uitvaartondernemer. En toen vroegen mijn tantes van, ja, moet er ooit iemand naast haar komen te liggen? Wat eigenlijk gewoon een heel cryptische manier aan mij vragen was of ik ernaast zou willen liggen. En ik dacht echt van, ja, weet ik veel, moet ik daar nu over nadenken? En dat onze Rotterdamse uitvaartondernemer die zei van, ah joh, hoef je niet over na te denken, dan graven ze dat gat toch gewoon wat dieper. En de blik op het gezicht van mijn tantes was echt van, wie is deze man en wat doet hij in dit huis? En het duurde echt even voordat ze ons beseften dat het in de stad gewoon heel normaal is om kisten te stapelen. Ja. Omdat het gewoon minder ruimte in beslag neemt. Ja. En dat in ieder geval op het kerkhof in Drenthe dan, daar is gewoon nog ruimte zat. Dus dan leg je mensen echt naast elkaar. Maar het was echt alsof ze water zagen branden, zeg maar. Ja. Ja. En ergens is het wel jammer dat die verschillen denk ik kleiner worden, toch? Of dat dingen verdwijnen. Ik denk dat het heel goed is dat dat gebeurt. Omdat je eigen tijd wil zijn. Niet om het eigen tijdse, maar omdat we ook steeds meer merken dat een goed verloop van het afscheid je kan helpen in de rouwverwerking. Ja. En dus er is alles aan gericht om dat afscheid zo goed mogelijk te laten verlopen. Ja, dat kan ik alleen maar mee eens zijn eigenlijk. Want we hebben het ook echt, ik en mijn kinderen hebben het ook echt wel op de manier gedaan zoals wij het graag wouden. En eigenlijk niet echt geluisterd naar de gebruiken. Weet je, dit of dat. Zo van, ik kan daar nu heel goed op terugkijken. Wij hebben het goed gedaan zo. Ja. En daar kun je denk ik veel meer verder ook. Exact. Ja. Ja. Want Ellen John is in het ziekenhuis overleden. Mm-hmm. Kun je ons vertellen hoe die eerste dagen eruit zagen? Kun je ons daarin meenemen wat jullie toen hebben gedaan? Ja, en dan vrijdags. Hij was dus al een jaar ziek. Hè? Mm-hmm. Een jaar, hij had longkanker en overal uitzaaiingen. En de behandelingen waren ook gericht op iets langer blijven leven. En uiteindelijk na één chemokuur kreeg hij dat weekend, werd hij heel benauwd die vrijdag. En toen zijn we dus met spoed naar het ziekenhuis gegaan. En daar bleek dat hij een longembolie had, een ruitenembolie. Dus die is eigenlijk nog heftiger als een longembolie. Nou, toen heeft hij zaterdags kreeg hij een longontsteking bij. En nou, toen ging het eigenlijk bergafwaarts. Toen werd hij alleen maar benauwde. En was gewoon, ja, het kaarsje ging uit. Dat zagen we, ja. En toen hebben we zondags, 's morgens heb ik gesprek gehad met de arts. En de arts zegt van, ja, weet je, dit heeft geen zin allemaal meer wat we nu doen. En eigenlijk gaan we hem in slaap brengen en dan gaan we de zuurstof uitzetten. En dan zien we hoe het gaat, zeg maar. En, en toen heb ik dus inderdaad, mijn zus was intussen al bij mij. Zondagsmorgens had ik die al gebeld. Nou, en toen heb ik op dat moment ook gezegd na het gesprek met die arts van, ik wil nu mijn kinderen, wil ik hier. En ik wil met mijn kinderen afscheid nemen van John. En die waren toen 8 en 10. En die zijn dus gekomen samen met mijn ouders. En John's ouders intussen ook gebeld dat ze maar moesten komen. Ja. Nou, toen hebben we dus eigenlijk allemaal nog wel op onze manier afscheid van hem genomen. Ondanks dat hij niet meer echt heel helder bij was. Maar het halve uurtje dat ik met mijn kinderen bij hem heb gezeten, heb ik wel het idee dat hij wel in de gaten had dat wij naast hem staan. Ja, dat hij echt wel onze stemmen gehoord heeft en ook nog wel, denk ik, wel meer gekregen heeft dat wat mijn kinderen hem nog verteld hebben. En ja, en toen, tegen 4 uur werd hij in slaap gebracht. Nee, eerder. Hij is om 3:30 overleden. En toen heel kort daarna ging de zuurstof uit en toen was die ook eigenlijk weg. Ja. En toen stonden wij dus met z'n allen om mijn bed. En toen zag ik echt tegen mijn vader, ik weet nog dat ik aan de zijkant van het bed zat. En mijn vader stond aan het voeteneind. En hij is van, pap, ik wil hem nu meer naar huis. We gaan nu naar huis. Ik wil hem thuis hebben. Ja. En dat hebben we dat toen ook gedaan. Ja. En kan je vertellen hoe dat ging? Want dan, het lichaam wordt dan eerst vrijgegeven. Jij hebt hem ook afgelegd, hè, zelf. Ja. Dat is het verzorgen van het lichaam nadat iemand is overleden. Kun je vertellen hoe dat was om te doen? Ja, dat vond ik heel bijzonder. Ik ben dat hele weekend in het ziekenhuis geweest. En ik had ook echt het gevoel van, ik ga tot het laatste voor hem zorgen. Mm-hmm. En zo van, nou, we zijn ooit in goede en slechte tijden zijn we getrouwd, weet je. En dit hoort er dan ook bij voor mijn gevoel. En inderdaad, ik heb hem eerst op het ziekenhuis met een verpleger heb ik hem gewassen en zover aangekleed. En mag ik vragen, van, want ik heb het zelf bij mijn moeder toen niet gedaan. Het was ook niet echt in me opgekomen dat dat kon. Is het met een washandje of zodat je het lichaam schoonmaakt? Of ja, gewoon echt wassen. En hij had een katheter, dus die werd uitgehaald. Alle slangetjes gingen eraf. Wat er dan was, het beademingsapparaat ging eraf. En alles wordt afgehaald. En dan ga je echt met washandjes en handdoeken ga je wassen en afdrogen. En dan een kleding aandoen. En je hebt hem ook zelf kunnen aankleden? Ja, wel samen, want het was een grote kerel. Dus een beetje zwaar voor mij alleen. Ja. Maar mooi. Dus dat hebben wij samen gedaan. En toen zijn we dus inderdaad naar beneden gegaan, naar het mortuarium van het ziekenhuis, noemen ze dat dan. En daar kwam mijn vader met de rouwauto. En want jouw vader werkt ook in de die werkte bij de uitvaartonderneming. Mm-hmm. En wij zaten dus eigenlijk dicht bij het vuur. En nadat John was overleden en hij aan dat voeteneind stond en hij echt nog aan mij vroeg van, wil je dat echt dat we hem nu meenemen? Ik zeg, ja, ik wil hem nu mee hebben. Nou, toen heeft hij alles in werking gezet en heeft hij Astrid gebeld. En is hij dus, we waren in Enschede naar Denenkamp gereden, een rouwauto opgehaald. En toen moeten daar eerst de papieren geregeld worden, hè, vrijgeven en zo. Ja. En toen heb ik samen met mijn vader ben ik met John naar huis gereden. Okay. Ja. En, ja. Jullie hebben hem dus in huis opgebaard? Ja. In de woonkamer of in? Nee, in een apart kamertje. Ik had nog zo'n apart kamertje waar ik de computer heb staan en de strijkplanken en sokken dingetjes. En die hadden ze leeggehaald. Ja. De rest van de familie was intussen allemaal al naar mijn huis ingegaan. En die hadden het hele kamertje leeggehaald. En alles weggezet. En hij was leeg. Toen wij weer kwamen, was hij leeg. En toen stond er eigenlijk al een bed. Want ik vond het mooi om hem op bed op te baren in plaats van alleen een kist. Die tijd dat hij thuis was. En nou, toen hebben we hem verder afgelegd. Hebben we de goede kleren aangedaan, zeg maar. En netjes aangekleed. En toen is hij al die dagen bij ons thuis geweest. Maar ligt hij dan op een gewoon bed of op een speciaal bed? Nee, ja, is wel een gewoon bed, maar wel op een koelplaat. Ah, oké. Maar dat weet jij misschien beter. Ja, het is een koelschelp eigenlijk. Het lichaam wordt dus eigenlijk op die koelschelp neergelegd. Ja. En dat zie je verder niet, hè, want je legt erover weer een laken. Dus het is echt letterlijk of iemand in bed ligt. Ligt, mooi. En hoe was het voor de mensen, voor jouw kinderen om hem thuis te hebben? Ja, mijn dochter, die was dus 8 en die vond het nog wel een beetje eng allemaal. Weet je, zo het aanblik van, nou ja, papa zegt niks meer, doet niks meer, weet je. Dat vond ze wel heel gek. Maar uiteindelijk, weet je, hebben we het ook al een beetje op een speelse manier gedaan. Van, goh, weet je, mijn zus zei dan, ga je mee de kaarsjes aansteken bij papa? Want dan allemaal lantaarntjes in die kamer gezet en zo. En dat wou ze wel. Nou, dan ging ze eigenlijk zonder erbij na te denken, ging ze al die kaarsjes aandoen en was ze er toch wel bij. Ja. En voor jouw zoon? Ja, die heel mooi. Die liep gewoon in en uit. En weet je, daar hebben we echt. Ik heb samen met hem nog een briefje geschreven voor John. En die hebben hem in zijn broekzak meegegeven in de kist. Ah, ja. Zijn vriendje kwam op een gegeven moment zo van: nou, mama, mag je er komen? En ik zeg: ja, laat maar komen. Weet je, hun leven gaat ook op hun manier door. Ondanks waar je in zit, de situatie waar je in zit. En die liep ook gewoon met z'n twee naar binnen. Weet je, twee van die jochies van 10 jaar. En die hebben hele poos bij die kist gestaan en gekeken. En ja. Mooi. Wel heel bijzonder. Ja, zou je het aanraden, andere mensen? Om te... Ja, wel. Ja. Maar het is wel heel persoonlijk, hoor. Het is wel heel persoonlijk. Je moet het ook wel kunnen, natuurlijk. Je moet er geen eng idee bij hem of zo. Ik had echt, toen hij was overleden, had ik echt het gevoel van... En nou gaat hij gewoon meer naar huis. Ik wil niet meer langer op ziekenhuis zijn. Al die ellende ben ik allemaal klaar. Ik ben zat meer. En we nemen hem mee. En ook, weet je, dat is ook wel 's avonds iemand tegen mij zei van, nou, wil je ook dat er iemand blijft slapen van de volwassenen, van de familie? Ik zei, nee. Ik zeg, ik wil alleen zijn met mijn kinderen. En ik ben niet bang. Ik vind het niet eng. Ik vind het niks. Weet je, zo... Nee, het is goed. Ik doe dit. Ja. Nee. En daar kan ik wel heel mooi op terugkijken. Maar je moet dat wel kunnen. Ja. Dat is heel moedig wat je. Dank je. Ja. En we hadden het eerder al over de krentenweggen. Je benoemde het. En bij ons op tafel staan een ding aan... Ja, hoe noem je dat? Een spread aan zaken die voorbij kunnen komen bij een uitvaart. Er zitten krentenbollen, cake en krentenweggen. Ellen, wat is krentenweggen? Ja, krentenweggen is dus een soort brood met heel veel krenten erin. En wat ik een beetje weet is dat het een teken is van... hoe zeg je dat nou? Van verbondenheid. Mm-hmm. Weet je, en heel vroeger werd het ook allemaal gegeven door de buren. De buurvrouwen maakten dat dan zelf. Dat heb ik nu niet meer meegemaakt. Maar die maakten dat dan zelf. En die gaven jou dat als een soort verbondenheid iets, zeg maar. Yeah. Dus... ja, het is wel een heel bijzonder brood. Ja. Ik ga een stukje proberen. Als jullie mee willen doen of iets anders willen, mag natuurlijk. Ja. Goeie vrij. Het is wel een groot stukje. Ik dacht dus dat het meer iets was als ontbijtkoek. Maar dit is meer inderdaad echt brood. Hè? Het is echt een soort brood. Ja. Lekker. En hij komt eigenlijk daarvoor nog voort. Dat geldt ook een klein beetje op de schaal. Ligt ook cake. Mm-hmm. En hij komt ook voort uit... ik sprak eigenlijk eind 17e eeuw. 16e, 17e eeuw is dit een beetje ontstaan. En het was ook wel in een periode in Nederland... dat in de dagen tussen het overlijden en de uitvaart vaste men ook. En je ging niet uitgebreid eten. Dus dat was allemaal heel minimaal. Uit respect of omdat je gewoon geen honger hebt? Nee, eigenlijk was het ongepast om veel te eten. Het verdriet stond centraal. En de, daar passen niet, zeg maar... Het feestmaal bij. Nee. Mm. Dus dat was altijd wel vrij schaars, het eten. Sober ook, met name. Na het overlijden... was het eigenlijk van belang om... Nou ja, dan kon je weer eten. En er werd er eigenlijk een soort sobere, eenvoudige... maar wel voedzame... maaltijd werd er geserveerd. En met maaltijd bedoel ik niet het diner, maar met name nou ja, de cake, de krentenweggen. Toch eenvoudig, maar wel voedzaam. Ja, want als ik denk aan eenvoudig en voedzaam, dan denk ik aan soep of zo. Ja. En niet aan zoete cake. Waar is die cake dan erin? Nee, het waren natuurlijk de grondstoffen die natuurlijk veelal voorhanden waren, makkelijk voorhanden waren. Iedereen kon dat ook zelf maken. En daar is het eigenlijk een beetje uit ontstaan. Ja, want wij zaten ook bij vooronderzoek met de verschillende landen natuurlijk. En wat ons daarin opviel, is dat in sommige landen is eten juist heel groot onderdeel van. Ja. En dat we dachten, ja, is dat dan omdat eten sowieso daar belangrijker is? Of was hier in Nederland dan dat we vanuit armoede of zo gewoon niet zoveel om eten geven? Maar... Nee, dat heeft te maken dat wij komen uit een cultuur voort waarin wij in Nederland bang waren voor de dood. Dat is overigens niet altijd zo geweest. Er is daarvoor ook weer een periode geweest in Nederland. Daar was de dood het hoogst haalbare. En welke periode heb je het dan? Dan heb je het wel over de periode voor de 16e eeuw. Mm-hmm. Ongeveer zeg maar, vanaf 1200. En dat was eigenlijk wel een periode waarin we in Nederland de dood zagen als het hoogst haalbare. Dat is best een fijne insteek, want je gaat allemaal een keer dood. Ja, met andere woorden, je was op aarde om te leren. Mm-hmm. En als je uitgeleerd wordt... dan overleed je en ging je naar een hoger niveau. Daarna kwamen een aantal eeuwen waar dat wel zo was. En dat was best wel... dat zien we nog steeds terug in onze tijd. Hè? Ja. Dat zie je terug. Omdat wij in Nederland zijn we nog wel heel ingetogen... met verdriet en met rouw. Hè, dat is aan de familie, privacy. Wat nu heel erg actueel is. Maar wij uiten wat minder onze gevoelens... dan andere culturen. Maar doen we dat niet sowieso? Ja, zeker. Want, zeg maar, als in is dat echt gelinkt aan de... ik ben met je eens hè, dat we heel erg bang zijn voor de dood. En ik vind ook in verhouding dat er veel te weinig ruimte voor is. Hence deze podcast. Maar dat volgens mij deels ook wel gewoon... dat we gewoon sowieso niet zo goed leren van... oké, hoe ga je er dan mee om met de dood? En wat verwacht iemand eigenlijk van je qua steun? Ja, en dat wordt gelukkig wel beter. Mm-hmm. Ja, want ik kom nog steeds bij mensen thuis. En dan met name praat ik dan over mensen al op hoge leeftijd. Mm-hmm. Waar ze als kind weggehouden waren bij het overlijden. Van bijvoorbeeld hun vader of moeder of broertje. En daar merken we altijd dat ze heeft altijd een litteken verzorgd. Dat altijd komen ze daarop terug. En daarin zie je hoe belangrijk het is om kinderen... bij te betrekken. Yeah. Ik ben geen specialist op het gebied van kinderen, maar wat we wel zien is dat als kinderen zelf aangeven dat ze ergens aan toe zijn, geef ze dan ook die ruimte, maar hou ze niet dan moedwillig weg. Kort aan het lijntje. Want het kan hun ook helpen. Ja, en dan eigenlijk ook een soort oproep van als je dat dan zelf heel eng vindt, probeer daar dan overheen te stappen, denk ik. Ja, ik dat nog wel. Ik wil het eigenlijk ook nog wel graag met jullie hebben over herdenken. In algemene zin. En Hans, wat voor vormen van herdenken zie je veel in Nederland? De vormen. Je ziet natuurlijk van heel traditioneel. Zoals? Naar heel, ik zou het dan zeggen, persoonlijk. Ik wil ze niet tegenover elkaar zetten, zeker niet. Het gaat ook niet om wat goed of fout of wat beter of slecht is. Maar gewoon wat zijn, hoe doen we dat? Ja. Wat zijn vormen van herdenken? Ja. En... wat Ellen ook al aangaf. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je je hart volgt in wat je doet. En ik ben heel blij met deze podcast, omdat dit ook een stap zet om daar van tevoren over na te denken. Ik weet het niet, Ellen, maar je mag me zo meteen corrigeren. Maar wat ik heel erg aan Ellen merk als ze spreekt, is dat ze vooraf al over zaken heeft nagedacht. Waardoor ze veel beter en wel overwogen haar beslissingen kon nemen. Tuurlijk, op dat moment is je gevoel soms wel eens een klein beetje anders. Maar het helpt je als je erover nadenkt. Ja. Corrigeer me als het niet zo is, maar... Nee, maar dat is zo. Wij hadden natuurlijk bijna een jaar lang ook om de tijd... om ook samen met John het daarover te hebben. Weet je, hij was niet plotseling weg. En op een gegeven moment, we hebben wel gesprekken ook met elkaar gehad. En waarin we echt wel zo van, nou, wat wil jij dan straks, weet je? Wat moet ik voor jou regelen? En, wat zei hij dan? Nou ja, hij zei van, ook al begraaf je me in een kartonnen kist... maakt me niet uit, jij moet het doen zoals jij wil... Yeah. Wat voor jou goed voelt, zeg maar. En voor de kinderen natuurlijk. Dat is wel fijn, want dan heb je ook niet het idee van dat je schuldig hoeft te voelen. Of dat je iets fout, ik zeg tussen aanhalingstekens, fout hebt kunnen doen. Of iets. Ja, precies. Eén ding had hij wel, is dat hij op zijn grafsteen, wou die wel heel graag hebben. Dat wij daarop zouden zetten dat hij heel trots op ons was. Oh, ja. Dus toen had ik, oké. Weet je, dat was eigenlijk zijn enige wens. Zo van, als je mij gaat begraven of cremeren of je zet me in zo'n muur. Hè? Zo van, nou, er moet iets opstaan dat ik trots op jullie ben. Ja. Ja. En hoe heb je dat verwoord? Hoe heb ik dat verwoord? Er staat bijzonder trots staat er op zijn steen. Hij werkte bij VDL, machinefabriek. Dus dat is een metaalfabriek, zeg maar. En ik heb dus zijn collega's gevraagd of ze een plaat wilden maken. En of eerst wilden meehelpen aan het grafsteen uitzoeken. Hè? Of uitzoeken of iets van hun. Ja. Vond ik mooi om daar... ook te hebben. Weet je, hij heeft daar toch 25 jaar gewerkt. En nou, was toch ook een deel van je leven, is dat daar, hè, je werk. En nou, dus ik heb die mensen gevraagd en ze vonden het hele eer om mee te werken. Dus toen hebben we op onze laatste vakantie die zomer, zijn wij naar het strand heen geweest. En toen heeft John nog een hele mooie foto gemaakt van de zonsondergang. En nee, de kinderen stonden erop, maar die heb ik niet op die metalen plaat laten zetten. Maar hun hebben dus die metalen plaat gemaakt met een hele mooie zonsondergang. Met, nou ja, ik heb zoiets, hele mooie spiegeling in het water. Zo van, nou, vanaf het strand loopt hij nou over die zonsondergang. Loopt hij nou naar het hiernamaals zien. En daar heb ik dus onder gezet, bijzonder trots. Dus ook van dat wij eigenlijk ook heel trots op hem waren. Hoe hij het allemaal heeft gedaan. En ook eigenlijk, als we er nou voor staan, denk ik, oh ja. Hij is ook weer trots op ons. Dus op die manier heb ik het een beetje vormgegeven. Ja. Ja. En op welke manieren herdenk je hem nu? Jij als gezin? Ja, wel een beetje met de dagen, weet je. Nou, 6 januari was zijn verjaardag altijd. En nee, dat is dan ook wel een dag. Dan komt zijn moeder, zijn zusje komt dan vaak hem koffie drinken. Dan staan we er even bij stil. En, maar ik zie het zelf ook meer. Dat zijn dan een beetje de standaard dingen. Maar ook in de kleine dingetjes. Weet je, sinds 6 jaar dus. Dus hij is nu 6,5 jaar overleden. Er zijn er gewoon nou 2 vlinders bij ons in de tuin. Een witte vlinder en een citroenvlinder. Iets een gelige vlinder. En die vliegen daar. Dus dat echt zo van, ook voor mijn kinderen is het echt... Oh ja, daar heb je oma en papa ook. Nee. Weet je, zo op die manier. Ja, vind ik wel dat hij ook... dat hij daarin in ons een beetje voortleeft. Ook in onze gedachten. Ja. Mooi. Ja. Ik had ook zoiets afgesproken met mijn moeder. Of tenminste dat ik had gezegd van... ik zou altijd blijven reizen. En toen was ze echt al helemaal... zat ze stijf van de medicijnen. En toen zei ik, ga je dan met me mee? Toen zei ze, ja, in de koffer. Nou, ik weet niet of dat echt een goed idee is. Maar de gedachte dat ze mee is, dat is wel heel fijn. Ja, sterk. Ja. Ik heb een laatste vraag voor jullie. En dat is, wat zouden jullie... luisteraars mee willen geven? Begin ik graag bij Ellen. Ja, ik denk als je dit meemaakt, doe het vooral op zoals jij het wil. Ga op je gevoel af en doe wat jij denkt dat goed is. En want dat heb ik ook gedaan. En dan denk ik echt van, ik kan nu terugkijken ook op van... dat we het goed hebben gedaan. En niet had ik dit toch anders moeten doen of dat anders moeten doen of zus of zo. En nee, we hebben eigenlijk alles... volg je gevoel. Ik denk dat dat heel belangrijk is. dank jullie wel voor dit gesprek. Dank ook aan alle luisteraars. Dit was Rouwrituelen, een podcast van Omroep Zwart. De productie is mede mogelijk gemaakt door Belle Pinans in haar studio in het Sieraad. De research en presentatie door Laura Iwuchukwu en mijzelf, Ameline Ansu. Ja, dat was de eerste aflevering van de podcast Rouwrituelen. Nou, ben je benieuwd naar hoe ze in bijvoorbeeld China, Turkije en Iran met rouw omgaan? Dan kun je de rest van de afleveringen luisteren in je, ja, het wordt bijna een standaard, maar in je favoriete podcast-app. Dan gaan wij door. Onze nacht staat deze nacht in het teken van veerkracht. We hebben het uitgebreid gehad over wat een rouwproces met iemand kan doen. Maar ondanks dat iedereen met het leven en de dood te maken krijgt, is er vaak, ja, toch heel veel ongemak als er over gesproken moet worden. We hebben aan de lijn Philip van Drogenbroek. Hij is onderzoeker op de Vrije Universiteit van Brussel en doet onderzoek naar compassionate communities. Ja. Om ruimte te maken voor verlieservaringen op bijvoorbeeld die werkvloer. Philip, allereerst een hele goede nacht. Ja, hallo. Hartelijk dank voor de uitnodiging. Het is voor mijn gewoonte om zo vroeg op te staan, maar voor dit thema doe ik dat heel graag. Is dat zo? Sta je er graag voor op in de nacht? Ik sta er niet zo vaak voor op, maar als ik word uitgenodigd, dan sta ik er wel graag voor op. Ja. Het heeft ook wel iets, ik vind het wel heel passend om het dan ook net 's nachts te doen. Zo net, ja, dat is toch een soort van romantiek, hè, die er overheen hangt. Ja, dat begrijp ik wel. Ja, of ook, het zegt iets over de, het maakt het iets intiem en het zegt ook iets over de kwetsbaarheid van het hele thema. Ja, zeker. Ja. Je doet dus onderzoek op die Universiteit van Brussel naar compassionate communities. Prachtige term, maar wat zijn dat precies? Ik ben lid van COCO, en dat is dus Compassionate Communities, het expertisecentrum. Mm-hmm. En daar, wat we daar willen doen is eigenlijk echt, wat je net zei, erkennen dat verlieservaringen, dood, rouw, ook palliatieve zorg, ernstige ziekte, dat ze allemaal heel natuurlijke dingen zijn in ons leven en dat iedereen er vroeg of laat mee zal te maken hebben. Ja. En dat dat heel universele ervaringen zijn, maar dat we inderdaad zien in onze samenleving dat we daar toch heel onbeholpen mee omgaan. Dat je eigenlijk verwacht, gezien dat het zo universeel is, dat we daar eigenlijk zouden doordrenkt van moeten zijn in onze samenleving, van hoe dat we daarmee kunnen omgaan. Maar ik denk dat niets minder waar is. Hè. Dat we het dus zien dat er nog heel wat werk is. En wat we proberen te doen met die compassionate communities is om daar aandacht voor te gaan creëren. Mm. Om mensen te gaan, gemeenschappen te gaan versterken, kennis aan te reiken, om hoe dat ze dus beter kunnen omgaan met zulke ervaringen. Als ze er zelf mee geconfronteerd worden, maar ook als mensen in hun omgeving ermee geconfronteerd worden. Hoe zien die communities er dan uit? Moet ik echt denken aan een soort praatgroepen? Of hoe ziet dat eruit? We hebben dus verschillende living labs. Dus we hebben compassionate cities, we hebben compassionate schools. Dus compassionate city in Brugge is een voorbeeld. En ik ben heel betrokken bij de compassionate university. Dus dat is ook een living lab. En dat is dan een van de communities waar we ons op richten. Is dus echt om te gaan kijken van hoe kunnen we nu van de universiteit een compassionate community maken. Dus waar dat er echt aandacht is voor verlieservaringen, voor dood, voor het verdriet dat daar rond is. En niet alleen vanuit een beleidsoogpunt. Dus dat we ook aandacht hebben vanuit het beleid, maar ook echt bottom-up, dat we aan gemeenschapsbuilding doen, hè, om dat thema bespreekbaar te maken en dingen te doen. En dus daarvoor hebben we allerlei activiteiten. Dus de VUB heeft in 2019 een charter ondertekend, dus de universiteit van, we willen een compassionate university zijn. Mm-hmm. Er werd dan een rouwplek ingericht, hè, of een bezinningsplek aan een monument van troost, dus een heel mooi standbeeld. Dat gemaakt is door Philippe de Aguirre. En daar worden dan ook allerlei dingen rond gedaan. Dus jaarlijks is er een herdenkingsmoment, hè, waar dan alle personeelsleden die dat zijn overleden, de studenten die zijn overleden, worden herdacht. Hun namen worden dan genoemd. En dat is maar een van de voorbeelden. Maar dus binnen die Compassionate University werd dan een kerngroep opgericht. Hè, dus waar al mensen in zitten van de personeelsdienst, van de studentenbegeleiding, ook studenten zelf, professoren zoals ik dan. Mensen van het rectoraat, waar dat er dan samen wordt nagedacht van hoe kunnen we nu gaan inzetten op heel dit gegeven. En tegelijkertijd wordt er ook onderzoek gedaan. Dus een van mijn doctoraatstudenten doet dan ook onderzoek naar heel dit proces van hoe creëert je zoiets? Hè? Want je start vanaf nul en hoe creëert je nu zo'n een gemeenschap waar dat er echt aandacht is en een openheid voor rouw? Ja, even, hè, want dan wordt er dus een soort open gemeenschap, open gesprek gecreëerd op deze manier. Over de dood, over het rouwproces, noem het allemaal maar op. Waarom zijn die ruimtes of die compassionate communities, om die term nog maar een keer te gebruiken, waarom zijn die zo belangrijk om te hebben in jouw ogen? Wel, dat blijkt ook uit het onderzoek, hè, dat er gewoon ook heel veel onbehagen en onwetendheid rond is. Hè. Vaak wordt rouw ook, in België is bijvoorbeeld het gegeven van als je een verlieservaring hebt, dus iemand sterft in je omgeving, dan heb je afhankelijk van wie het is, vroeger was 3 dagen, nu 10 dagen is, en daarmee is de kous af. En dan kom je terug naar je werk, maar natuurlijk rouw stopt niet na die 10 dagen. Dus er is gewoon een grote nood om mensen te kunnen ondersteunen, een ruimte te bieden. En we zien dat ook uit het onderzoek dan zelf, hè, dat soms mensen naar het werk komen en dat dan eigenlijk iedereen is op de hoogte dat er een sterfgeval geweest is in de familie bijvoorbeeld, van personeelslid, maar er wordt totaal niet op ingegaan. Het wordt eigenlijk doodgezwegen. En zo'n dingen proberen we dan op in te spelen. Dus dan hebben we bijvoorbeeld een rouwgids gemaakt, hè, voor studenten en personeel, waar dat heel concrete handvaten in staan. Hoe dat ze, als ze geconfronteerd worden, hè, met iemand in de omgeving dat rouwt, of als ze zelf rouwen, wat dat ze dan bijvoorbeeld allemaal kunnen doen. Hè. Maar dus, wat zijn het voor dingen? Wat kunnen we doen, bijvoorbeeld op de werkvloer, om beter om te gaan met rouw? Dat begint... Alleen dat zijn verschillende facetten. Nu als je gaat kijken van op beleidsniveau, dan gaat dat ook om in kaart te gaan brengen van waar loopt het momenteel stroef. Hè? Wij zagen bijvoorbeeld dat personeelsleden heel veel moeite hadden met strakke procedures. Hè? Ze wisten eigenlijk niet goed van waar ze terecht konden. Dus dan voerden ze een of ander ticket in het online HR-systeem van ik heb hier een ernstige verlieservaring en ik zou graag weten waar ik terecht kan. En dan krijgen ze een ticketnummer waar dat dan nog eens bij komt of dat je hoge of lage prioriteit bent. En dan krijg je een hele standaard mail. En zo'n dingen is natuurlijk niet heel motiverend. Of komt ook kwetsend zelfs binnen voor mensen, omdat ze vaak daar ook geen ruimte voor hebben om die dingen te lezen. Ze willen uiteindelijk gewoon een persoonlijk contact bijvoorbeeld. Dus dat is maar één ding van die administratieve zaken. Maar dan daarnaast is het ook hoe uw collega's ermee omgaan. Hè. Dus dat er ruimte voor wordt gecreëerd, dat je clichés vermijdt. Vaak worden er volkswijsheden gecreëerd als mensen aangeven van dat er iemand is gestorven. Hè, dan krijg je wel soms die opmerkingen van tijd heelt de wonden, het leven gaat door, je zult wel beter worden. Maar dat zijn eigenlijk dingen dan waarmee je iemand verdriet ontkent, hè. Dus dan herken je eigenlijk niet dat iemand verdrietig is en dan niet en die ruimte gaat creëren. Die gemeenschappen zijn er eigenlijk ook voor bedoeld om dat gesprek in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld richting je collega's die last hebben of die op dat moment rouwen. Om enkele handvaten aan te geven. Ja. Om wat we vaak zien is dat als mensen beseffen dat iemand een verlieservaring heeft gehad, dat ze wel heel graag iets willen doen, maar vaak gewoon niet goed weten hoe of wat. Ja. En dat er dan vaak wordt teruggevallen op clichés. Hè, en daar proberen we op in te spelen met bijvoorbeeld zoiets als een rouwgids, om dan heel concreet pointers te geven, zelfs zinnen van zich niet, bijvoorbeeld als je iets nodig hebt, laat het me weten, maar dat je dan bijvoorbeeld in de plaats zegt van ik ga nu boodschappen doen, kan ik iets voor u meenemen. Hè? Dus om heel concreet eigenlijk handvaten aan te reiken. Maar dat is maar één van de vele dingen dat nu gaande zijn op de universiteit om die compassionate communities te gaan creëren. Want het is natuurlijk, je hebt enerzijds dat beleidsniveau, hè, waar je dan top-down dingen kunt gaan veranderen om daarop in te spelen. Maar anderzijds is het echt die community building. Hè. En dat is een proces dat veel tijd kost. Hè. Dat is echt een cultuurverandering. Dingen bespreekbaar maken. Zien dat gaat. Dus we hebben nu in afgelopen november hebben we een Compassionate Week georganiseerd. Hè, waar we dan allerlei activiteiten hebben georganiseerd in het kader van dood. Hè. Dus dan was er bijvoorbeeld een poëzieworkshop, dat studenten en personeel poëzie konden gaan schrijven onder begeleiding. Hè, die dat dan ook de volgende dag werd voorgedragen in een toonmoment. Hè. Er was een Compassionate Café waar dat dan ook over die topics werd gesproken. Er was een koesterwandeling. Ze konden een kaartje schrijven ook naar overledenen. Mensen als ze misten of mensen dat hulp nodig hadden. Maar we proberen dat dan allemaal heel laagdrempelig en toegankelijk te maken. Omdat we zowel de studenten als personeel willen bereiken. En die wel met heel verschillende noden soms zitten. En als je dan kijkt naar, want jullie zijn dus volop bezig met het implementeren van die gemeenschappen, zodat dat gesprek beter gevoerd wordt, zodat mensen op allerlei verschillende plekken de handvaten krijgen om er goed mee om te gaan met rouw, verlies. Wat zijn de resultaten van de eerste onderzoeken die jullie hieraan gedaan hebben? Wel, ja, ons onderzoek is kwalitatief van aard, hè, omdat we dus echt starten vanuit de vraag van hoe komt zo'n compassionate community tot stand, een compassionate university, hoe groeit dat? Dus dat begint echt al met de zware theoretische kaders, hè, van hoe kun je nu zoiets gaan onderzoeken via developmental evaluation enzovoort. En dan hebben we dan in kaart gebracht in een studie dat gepubliceerd is in Dead Studies, van wat zijn nu de hindernissen die dat personeel en studenten allemaal ervaren. Dus dat is ergens ook het veld in kaart brengen van wat leeft er nu eigenlijk in die gemeenschap, zodoende dat je daar dan ook kan op gaan inspelen. En nu zijn we, het is ook een work in progress, dus we zijn nu ook bezig met dan effectief te gaan kijken naar die impact, naar zekere ripple effects dat er ook zijn. Want zo'n dingen zijn ook niet zo eenvoudig in kaart te brengen natuurlijk. Ja, dus dat is nog moeilijk. Ja. Maar in ieder geval, het lijkt me ook heel mooi werk om te doen, toch? Ja, dat is heel zinvol. Dat is zeker. Alleen, er is ook gewoon een heel grote nood aan. Dat zien we ook uit bijvoorbeeld die poëzie-workshops. Dan zie je wat er allemaal uitkomt. Studenten dat dan hun ouders zijn verloren, of een broer, of collega's die zijn gestorven. En zo'n ervaringen raken heel diep. Hè. En dat heeft tijd en ruimte nodig. En het is zo ontzettend belangrijk om dan net een plaats te kunnen geven, ook op een werk. Ja, en om die tijd en ruimte dan te stimuleren, daarvoor zijn die gemeenschappen waar jullie zo hard aan werken. Mag je heel erg bedanken voor de tijd en voor het vroege opstaan, Philip? Met heel veel plezier. Oké, dankjewel. Philip van Drogenbroek, onderzoeker aan de Vrije Universiteit van Brussel. De nacht van BNN Vara. Jan van Poppel. Ja, uit onderzoek uitgevoerd van Sieren blijkt dat de Nederlanders minder hoopvol worden. De stichting komt daarom met een campagne om mensen te laten nadenken over wat dan wel hoop geeft. En Emma Pleging, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit en gepromoveerd op het thema hoop, vertelde laatst in het NOS Radio 1-journaal wat hoop nou eigenlijk precies betekent. 2/3 van de Nederlanders is de afgelopen 5 jaar minder hoopvol geworden. Maatschappelijke problemen als oorlog, de vluchtelingencrisis, inflatie, klimaat, polarisatie en de krapte op de woningmarkt, dat zijn onderwerpen waar Nederlanders het minste hoop bij voelen. Blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Sieren. En daarom komt de stichting met een campagne om mensen te laten nadenken over wat wel hoop geeft. Als de wereld duister voelt en alles lijkt uit evenwicht, weet dan dat juist in donkere tijden er kleine puntjes zijn van licht. Kijk maar om je heen. Houd je ogen heel goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Emma Pleging is onderzoeker aan de Erasmus Universiteit en gepromoveerd op het thema hoop. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent hoop volgens uw definitie? Ja, hoop kan verschillende dingen betekenen voor iedereen persoonlijk natuurlijk. Maar in algemene zin en in de meest simpele zin zijn er 2 onderdelen te onderscheiden aan hoop. Het gaat namelijk om een verlangen. Het is iets wat we graag willen. En het gaat om onzekerheid. Het is iets waarvan we willen dat het gebeurt, maar waarvan we nooit helemaal zeker weten of we het gaan bereiken of niet. En in die zin onderscheidt hoop zich ook wel van optimisme. Vaak als we over hoop praten, dan zien we eigenlijk als hetzelfde als optimisme. Maar optimisme gaat erover dat we verwachten dat dingen wel goed zullen komen, onafhankelijk van wat wij eraan gaan doen. Terwijl hoop gaat juist over wat we belangrijk vinden, wetende dat de toekomst onzeker is. Dus in die zin vraagt hoop ook iets van ons. Het is ook wat actiever. En in die zin zien we ook dat hoop mensen vaak activeert en vaak aanzet tot handelen. Want waarom is het zo belangrijk voor mensen? Is dat het laatste? Ja, zeker. Ja, er zijn eigenlijk verschillende redenen waarom hoop heel erg belangrijk is. We zien namelijk uit onderzoek dat hoopvolle mensen allerlei gedrag vertonen wat ervoor zorgt dat hun toekomst eigenlijk beter wordt. Dus we zien dat hoopvolle mensen bijvoorbeeld makkelijker en eerder hun opleiding afmaken. Ze vertonen meer duurzaam gedrag. Ze presteren vaak beter op hun werk. En dat komt vaak omdat, als we eigenlijk kijken naar de hersenen, zien we dat positieve emoties er vaak voor zorgen dat je hersenen gewoon echt letterlijk beter werken. Wanneer je angstig bent of gestrest, dan focus je eigenlijk alleen nog maar op één ding, op datgene waarvoor je bang bent. Terwijl wanneer je positieve emoties ervaart, zoals hoop, dan gaat je blik eigenlijk open. En daardoor zie je meer mogelijkheden, ga je makkelijker nieuwe dingen proberen, ben je creatiever. Dus eigenlijk is hoop hebben helemaal niet naïef. Het is juist heel erg verstandig om hoopvol te zijn, ook in een onzekere wereld. Dus daardoor zien we eigenlijk dat hoop vaak samengaat met positieve dingen. Dat betekent niet dat meer hoop altijd alleen maar beter is. Maar we zien wel dat hoop belangrijk is om te kunnen bouwen in een positieve toekomst. Ja, en juist op dit moment ontbreekt de hoop helaas voor veel mensen. En dan met name voor de mensen die het hardste kunnen gebruiken. U denkt dat hoop te trainen is, hè? Ja, klopt. Ja. Het onderzoeksveld op dat gebied is nog relatief jong. Maar we zien eigenlijk wel dat het mogelijk is om je hoop te vergroten. Onder andere door bijvoorbeeld te focussen op waar je op hoopt. Wat vind je belangrijk in het leven? Door na te denken hoe je om kan gaan met eventuele tegenslagen en obstakels. Maar ook door je hoop te delen met andere mensen. En dat kan echt op de lange termijn effecten hebben op hoe mensen in het leven staan. En dan is zo'n sierencampagne, helpt dat? Dat eigenlijk wordt gewoon opgeroepen van zoek lichtpuntjes. Is dat genoeg? Ja, het is natuurlijk de uitdagingen waar we voor staan op dit moment, die voelen soms enorm. En dat is denk ik ook wel iets wat Sieren erkent. Het is moeilijk soms om de hoop terug te vinden. Maar het kan wel in kleine dingen, kan je de hoop al terugvinden. En juist ook het idee dat we elkaar hoopvol kunnen maken, vind ik een heel goed punt van de Sierencampagne. Want soms kan een heel klein moment van connectie, of gewoon focussen op wat voor jou hoop geeft, kan al een groot effect hebben. Ja, we worden nu net natuurlijk een klein stukje uit zo'n campagne, spotje. Mm-hmm. Gebeurt er meer? Want alleen maar zo'n oproep is misschien niet genoeg. Ja. Ik ben natuurlijk geen medewerker van Sieren zelf, maar ik zie wel dat ze heel mooie dingen doen. Je ziet bijvoorbeeld op de website van Sieren zelf hebben wij gewerkt aan 12 praktische tips. Hoe je je eigen hoop kan vergroten. Ze hebben ook allerlei verhalen van allerlei mensen die iets over hoop te vertellen hebben, waar zij hun hoop vandaan halen. Dus ja, het is inderdaad belangrijk om het praktisch te maken. Maar dat is zeker mogelijk. Dank u wel, Emma Pleging, gepromoveerd op het thema hoop. To write you this song. Yes, I would leave this world alone, 'cause without you I'm just Bones van Michael Kiwanuka hoorde hier op NPO Radio 1. En daarvoor een fragment uit het NOS Radio één journaal. En dat was alweer het einde van de nacht van BNN VARA. Dat betekent dat mijn lieftallige collega Merel Wielaert hier gewoon in de studio staat. Helemaal alles weet hoe het werkt. Je bent nog bezig met koptelefoon snoeren. Ja, ik weet wel hoe het werkt, maar ik hoor jou niet. Het is dat je naast me staat, maar het snoertje zat er niet in. Een beetje lullig beginnen, hè? Dat is wel belangrijk. Ja, nou ja, ik hoop dat het vroeg zo beter gaat, Merel. Absoluut. Oké, waar gaan jullie het over hebben? We gaan op reis naar Soedan. Okay. En daar is het op dit moment verre van goed te noemen. Heel veel mensen op de vlucht. Ontzettende oorlog, conflict situatie gaande. Dus we gaan daar toch even bij stilstaan weer. Bij stilstaan. En ja. met wie? Dat ga ik samen met Ahmed Abu Shaam doen. Okay. En hij komt er ook vandaan. Heeft daar dus gevoel bij. Dat is deel 1. Maar heeft er ook heel veel kennis over. Kijk, belangrijk. Nou, zometeen vroeg dus met Merel Wielaert. Blijf lekker luisteren naar NPO Radio 1. En dan zijn wij er gewoon volgende week weer met de nacht van BNN VARA. En natuurlijk komende nacht met de nacht van EO. Want ja, de nacht, het is nooit stil in de nacht hier op NPO Radio 1. Daar zorgen we wel voor. Gelukkig niet. Dat zou wat zijn. Zometeen vroeg dus. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. NPO Radio 1.